בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות שלוחין, הלכה ד'. בכל דבר שלוחו של אדם כמותו, חוץ מלדבר עבירה. א', על פי התורה תקעו ממשלה בליקוטי תניאן הסימן א', עיין שם כל התורה היטב. וזה הכלל. כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים, וזה התכלית והסוף של ישראל וכו'. אך צריך לראות שתתקיים ממשלתו וכו', וזה על ידי כל הבחינות המבוארים שם. דהיינו שממשיך הדעת בשלוש רגלים וכו', שעל ידי זה זוכה לתפילה וכו', ועל ידי זה זוכה לאחוז בכיסא הכבוד וכו'. ואז תתקיים ממשלתו על המלאכים ואין יכולים להפילו, ואז יכול לעשות ראש השונה. כי כשאוחז בכיסא הכבוד ובבחינת מקומו של עולם וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וזה עניין השליחות נמשך מבחינה זאת. מחמת שהאדם בשורשו יש לו ממשלה על המלאכים, כי בשביל זה נברא, וזה תכליתו וסופו. ומלאכים הם בחינת שלוחים, כי מלאך פירושו שליח. ומחמת שהאדם נברא שיהיה לו ממשלה עליהם, דהיינו שיקיים את התורה, ואז יהיה לו ממשלה זאת לגמור חפצו על ידי השליח, כי שליח בחינת מלאך כנל, שהאדם יש לו ממשלה עליו כנל, ועל כן שלוחו של אדם כמותו, כי עיקר קיום ממשלתו על המלאכים, שהם בחינת שלוחים, וכשזוכה לאחוז בכיסא הכבוד, שאז הוא בבחינת מקומו של עולם כנל. ומחמת ששורש נשמת ישראל הוא משם, מבחינת כיסא הכבוד, כי כל הנשמות חצובות מתחת כיסא הכבוד שהוא בחינת מקומו של עולם כנל, על כן אמרינן שלוחו של אדם כמותו, כי בבחינת מקומו של עולם הכל אחד. כי עיקר שם שליחות הוא רק בבחינת מקום, ששם שייך שליחות שיושב במקומו ושולח השליח למקום אחר. ושם יש איזה שינוי והרחקה בין המשלח לשליח. אבל איש הישראלי בשורשו נכלל בבחינת למעלה מהמקום כנל, בחינת מקומו של עולם ואין העולם מקומו. ובכל מקום שהשליח נשלח לשם, הוא שם גם כן, כי כל המקומות שבעולם כלולים בו, כי הוא בבחינת מקומו של עולם. וכמו שמצינו בשם מטבח שהוא מקומו של עולם, שאמר לאיוב, את תשלח ברקים וילכו, ויומרו לך הננו, ופרש רשי שאין הם צריכים לחזור אליו להשיב לו תשובה, רק ממקומם שנשתלחים לשם הם אומרים הננו, כי הוא יתבח בכל מקום כי הוא מקומו של עולם ובכל מקומות ממשלתו, כי כל המקומות כלולים בו כי הוא מקומו של עולם והן העולם מקומו. ועל כן, מחמת שהאדם בשורשו הוא בבחינה זאת, בבחינת מקומו של עולם, על כן בכל מקום שהשליח נשתלח לשם, הוא גם כן שם. ועל כן אמרינן בכל התורה שלוחו כמותו, כי מה שהשליח עושה נחשב כאילו הוא בעצמו עושה, כי בכל מקום שהשליח נשתלח לשם, הוא גם כן שם. כי שורש נשמתו בבחינת מקומו של עולם, וכל מקומות העולם כלולים בו. ובכל מקום שהשליח נשתלח שם, הוא גם כן שם, ועל כן שלוחו שכמותו וכנל. ג. ועל כן אין שליח לדבר עבירה. כי על ידי עבירה חס ושלום הוא מתרחק מבחינת מקומו של עולם, מבחינת כיסא הכבוד. כי האדם יצר את שורש נשמתו בבחינת מקומו של עולם, מבחינת כיסא הכבוד. שמשם חצובה נשמתו כנל. אבל שם בשורשו אין שייך מצווה ועבירה, כי עיקר בחירה בזה העולם דייקה. ועל כן נשתלח האדם לזה העולם שהוא בבחינת זמן ומקום, כדי שיהיה לו בחירה. וזה בחינת כלל כל התורה והמצוות, כי על ידי כל מצווה ומצווה הוא מחבר ומקשר ומעלה בחינת המקום למעלה מהמקום, לבחינת מקומו של עולם ששם שורש נשמתו. ולהפך, על ידי כל עבירה חס ושלום, הוא נפסק ונתרחק חס ושלום מבחינת מקומו של עולם, ונופל תחת המקום הגשמי חס ושלום, עד אשר ישוב בתשובה, ואז יחזור ויעלה ויוכלל בבחינת כיסא הכבוד, בבחינת מקומו של עולם, בבחינת גדולת תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. ועל כן בוודאי אין שליח לדבר עבירה. כי מאחר שעל ידי עבירה נתרחק חס ושלום מבחינת מקומו של עולם כנ"ל, על כן בוודאי אין בו דין שליחות לומר שלוחו של אדם כמותו, שזה נמשך מחמת שהאדם בשורשו בבחינת מקומו של עולם וכו' וכנ"ל. אבל לדבר עבירה חס ושלום, שעל ידי זה נתרחק מבחינת מקומו של עולם, על כן בוודאי אין בו דין שליחות וכנ"ל. ד. ועל כן אין שליחות לעקום, כי העקום בוודאי אין בו כוח להגביע בחינת המקום לבחינת למעלה מהמקום, לבחינת מקומו של עולם, שזהו עיקר עבודת איש הישראלי בזה העולם. אבל העקום אין לו כוח לזה, על כן אין בו דין שליחות. וכן אין שליחות לקטן, כי קטן אין בו דעת ואי אפשר להיכלל ולהתאחז בבחינת כיסא הכבוד, שהוא בחינת מקומו של עולם, כי אם על ידי שלמות הדעת, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, שעל ידי הדעת שממשיכים בשלוש רגלים, על ידי זה זוכים לכל הבחינות המבוארים שם, עד שזוכים לשלמות התפילה, שעל ידי זה יכולים להתאחז בשורשי הנשמות שהם בחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם, כמבואר שם, עיין שם. ועל כן הקטן שאין בו הדעת בשלמות, על כן אין בו כוח להעלות ולהגביע על ידו המקום לבחינת למעלה מהמקום, בחינת מקומו של עולם. על כן אין בו דין שליחות. כי עיקר דין שליחות, מה שאמרינן בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו, הוא רק מה שהאדם בזה העולם, על ידי כל עבודתו, הוא מעלה ומגביע המקום לבחינת למעלה מהמקום. כי זה כל עבודת האדם בזה העולם, כדי שיגביע ויעלה הכל לשורשו העליון, שהוא בחינת למעלה מהמקום. וזה אין זוכין, כי אם על ידי קיום תורה ומצוות. וכן, אפילו על ידי עבודות חיצוניות, אם עושין אותם על פי התורה, כגון אכילה ושתייה ומשא ומתן, שבכולם יש תורה. כי בכל דבר יש כמה וכמה מצוות ודיני התורה. וכשעושין אותם על פי התורה, מגביע על ידם גם כן הדבר לשורשו לבחינת למעלה מהמקום, ומחמת זה אמרינן שלוחו כמותו. כי שם, בבחינת למעלה מהמקום, השליח והמשלח אחד וכו' וכנ"ל. אבל כשאין יכולים להגביע המקום לבחינת למעלה מהמקום, לבחינת מקומו של עולם, כגון לדבר עבירה חס ושלום, או כשהשליח קטן או עקום, אזי נתבטל דין השליחות וכנ"ל. כי בבחינת מקום, השליח רחוק הרבה מהמשלח, כי רב המקום. ועיקר דין שליחות בישראל הוא מחמת שישראל על ידי כל העבודות שעושין על פי התורה, הם מעלין המקום לבחינת מקומו של עולם, ששם כלולים כל המקומות שבעולם, וכולם נכללים שם באחדות פשוט. על כן, בכל התורה שלוחו כמותו, כי במקום שהשליח נשתלח לשם, הוא שם גם כן, שזהו בחינת התשלח ברקים וילכו, ויומרו לך הננו וכנ"ל. כי כלל עבודת האדם בזה העולם הוא בחינת שליחות. כי האדם נשתלח מלמעלה, ממקור שנחצבה נשמתו משם, מבחינת כיסא הכבוד שהוא למעלה מהמקום. וירד לזה העולם שהוא במקום ובזמן, ונתלבש בזה הגוף שלו. וכל עבודתו בתורה ומעשים טובים, הוא שיזכה לשוב למקום שנחצבה נפשו ורוחו ונשמתו משם. שהוא שיחזור ויעלה מהמקום למעלה מהמקום, ששם שורש נשמתו בכיסא הכבוד כנל. ועל כן נקרא כל העבודה בשם שליחות, כמו שכתוב, מה אשיב שולחי דבר. כי עיקר שם שליחות הוא כששולחין למרחקים, שזה בחינת עניין האדם שנשלח מלמעלה מהמקום לבחינת מקום הגשמי. ועל כן זוכה שיהיה לו ממשלה על המלאכים שהם שלוחים. וכמו שהיית בתיקון עם תיקון נונה בסופו, ובגינדה שליחה לאלה המתת, וכמה ממנן דתחות ידי דהינון שליחן דשכינתה וכו'. ובתיקון נזין, ואחי כל שמען כפום שליחותה, ואחי כל מלאך ישתן נשמה כפום שליחותה וכו'. ולכל שליחותה ושליחותה דלהו נטריגה ושעת הידיעה וכו'. כי באמת השם יתברך מנהיג עולמו בעצמו בהשגחתו הפרטית בכל עת. ואפילו כששולח איזה מלאך לעשות איזה דבר, בכל מקום שהמלאך הולך לשם, השם יתברך בעצמו גם כן שם. ויכול לעשות הדבר בעצמו, כמו שהוא לבדו ברא את כל העולם בעצמו בלי סיוע המלאכים כלל. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק, נוטה שמיים לבדי, רוקה הארץ מי איתי. כי המלאכים לא נבראו עד יום שני, כדי שלא יאמרו מיכאל מתח בדרום וגבריאל בצפון. וכמו שברא את כל העולם לבדו בלא המלאכים, כן הוא ידבח יכול להנהיג עולמו לבדו בלי שליחות המלאכים. אך עיקר מה שמשתמש עם המלאכים ושולחם בשליחותו להנהיג העולם לפעמים, העיקר הוא בשביל הבחירה, כדי שיהיה קיום לעולם שנברא רק בשביל הבחירה. כי אם היה השם יתברך בעצמו מנהיג עולמו לבדו תמיד, והיו הכל רואין הנהגתו בכל עת, היה מתבטל הבחירה לגמרי, והיה מתבטל מקום העולם, כי היו מתבטלים במציאות. כי עיקר הבחירה שורשה נמשך רק מתחילת הצמצום שצמצם אלוקותו יתברך, עד שנתהווה חלל הפנוי כדי שיהיה מקום לעולם. דהיינו, שצמצם והעלים חוכמת ידיעת אלוקותו, ונתן מקום לטועים לטעות על ידי הקושיות והסתרת הידיעה הנמשך מהחלל הפנוי שנתהווה על ידי תחילת הצמצום, ועל ידי זה יש בחירה לבחור בטוב או ברע חס ושלום. כי עיקר הרע שורשו מכפירות, כי היצרור נקרא אל אחר כפירות שנמשכים כוחם מהצמצום של חלל הפנוי, ומשם נשתלשלין ונאחזין כל כוחותם של כל התאוות והמידות רעות. וכמובן כל זה אצלנו בכמה מקומות עיין שם. ועיקר התאבות מקום העולם הוא על ידי חלל הפנוי, שעל ידי זה היה מקום לבריאת העולם, כמובן בתחילת העץ חיים. ועל כן אם היה השם יתברך מגלה הנהגתו והשגחתו תמיד, שהיו הכל רואין שהוא בעצמו מנהיג ומשגיח בעולם, היה מתבטל הצמצום וההסתרה של חלל הפנוי, והייתה מתבטל את הבחירה, והיה מתבטל העולם לגמרי כנל. על כן תכף כשברא העולם בעצמו ביום ראשון, ברא אחר כך תכף ביום שני המלאכים בשביל קיום העולם. כי המלאכים נבראו כדי שיהיו שלוחים כביכול בינו ובין העולם, דהיינו שינהיג העולם על ידם, כדי שלא יראו הכל הנהגתו בעצמו, כדי שיהיה בחירה וכנל. ובאמת, גם כשמנהיג העולם על ידי שליח, על ידי בחינת מלאך, שמשם אחיזת הנהגת הטבע, שמשם כל הטעותים של כל הכופרים והמחקרים והאפיקורסים, באמת גם אז מנהיג הוא יתברך העולם בעצמו על ידי השגחתו בעצמו, כי בכל מקום שהם נשתלחים לשם, שם הוא בעצמו גם כן כביכול, בבחינת התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו וכנל. רק שפעולת המלאך הוא שעל ידו כביכול השם יתברך מעלים ומסתיר עצמו בפני העולם עד שאין רואין הנהגתו בעצמו. אבל באמת הוא יתברך בעצמו מנהיג עולמות תמיד. רק שעל ידי המלאכים שמשם אחיזת הטבע מסתיר הנהגתו בעצמו כדי שיהיה בחירה. ובשביל זה נברא האדם כדי שיהיה לו בחירה, כדי שיבחור בטוב, שימשיך את עצמו אל האמת, ויאמין בהשם יתברך שכל הנהגת העולם על ידו לבד, והנהגת הטבע שהיא בחינת מלאך הכל על ידו לבד, רק שהוא יתברך מעלים ומסתיר עצמו שם בשביל הבחירה. ועל כן יזכו ישראל שיהיה להם ממשלה על המלאכים, מאחר שהם מאמינים בו יתברך שהוא לבדו ברא את העולם מאין ליש, והוא לבדו מנהיג עולמו, והמלאכים הם רק שלוחים מאיתו יתברך. וגם במקום שנשתלחים לשם, גם כן הוא יתברך בעצמו שם, ועיקר שליחותם הוא בשביל הבחירה וכנ"ל. ועל כן, מאחר שהם זוכים להשיג כל זה באמת, וכן בוודא יהיה להם ממשלה על המלאכים שלא נבראו אלא בשבילם, בשביל הבחירה. ומאחר שזכו לשבור הבחירה ולבחור בטוב לדבוק בו יתברך, הם גבוהים מהמלאכים שנבראו בשבילם, ועל כן נמשלו עליהם. ועל כן המלאכים מתקנאים באיש כזה שימשול עליהם ורוצים לדוחפו, כי בהכרח שיתקנאו בו כדי שיהיה לו בחירה. כי עיקר בחירתו נמשך מבחינת מלאך כנ"ל. ועל כן העצה שיוחז בשורשי נשמות ישראל שהם בחינת כיסא הכבוד, שהוא בחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה מתבטל בחינת הטעות שבאה על ידי שליחות השלוחים שהם בחינת מלאכים. כי כשאוחזים בבחינת מקומו של עולם ואין העולם מקומו, שם יודעים שגם בכל מקום שהשלוחים נשתלחים, שם הוא יתברך בעצמו כביכול בבחינת התשלח ברקים וכולי כנ"ל. וזה שאמר דוד, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבאיו משרתיו עושה רצונו, ברכו השם כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו וכולי. היינו שדוד מודיע ומגלה לעולם האמת שכל הנהגת העולם על ידו בעצמו יתברך לבד. כמו שאמר שם תחילה, השם בשמיים הכין כיסאו ומלכותו בכל משלה. היינו שמלכותו בכל משלה והוא בעצמו מלך, מנהיג ומושל בכל עת. כי הוא יתברך מקומו של עולם וכולי, וכל מקום העולם כלול בו יתברך, וכל הנהגתו על ידו. וזהו השם בשמיים מכין כיסאו, בחינת כיסא הכבוד שהוא בחינת מקומו של עולם כנ"ל. ועל כן הוא מלכותו בכל משלה, כי כל מקומות העולם כלולים בו יתברך וכנ"ל. והמלאכים הם רק שלוחים לעשות רצונו בשביל הבחירה הכנ"ל. ועל כן גם המלאכים בעצמם צריכים לברך ולהודות את השם שבראם ומנהיג העולם על ידם. וזהו, ברכו השם מלאכה וכו', ברכו השם כל צבאה וכו', כי הם רק משרתיו עושה רצונו, עושה דברו לשמוע וכו'. וזהו, ברכו השם כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו, בכל מקומות דייקה, שצריכים לידע שבכל מקומות ממשלתו, כי כל המקומות כלולים בו יתברך, כי הוא יתברך מקומו של עולם, והמלאכים הם רק שלוחים בשביל הבחירה וכנ"ל. ועל כן כולם צריכים רק לברך ולהודות את השם אשר בשמיים מכין כיסאו ומלכותו בכל משלה וכנ"ל. כי כל זה המזמור מדבר מזה העניין המבואר בסוף התורה הנ"ל. דהיינו מה שהשם יתברך דן אותנו ברחמים לכף זכות תמיד, מחמת שהוא יתברך מקומו של עולם, והוא יודע את המקום של כל אחד ואחד וכולי אין שם. כי זה המזמור מדבר מגודל חסדיו יתברך על ישראל, כמו שכתוב שם, ברכי נפשי את השם וכו', ברכי נפשי וכו', ואל תשכחי כל גמוליו, הסולח וכו', הרופא וכו' וכו'. כי כגבו השמיים על הארץ גבר חסדו וכו'. כי רחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו, כרחם וכו'. וכל זה מחמת כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. דהיינו שהוא יודע יצרנו כי הוא יודע מקום של כל אחד ואחד. וזהו זכור כי עפר אנחנו. כי עפר בחינת תכלית גשמיות המקום. ומחמת שכל אדם יורד לזה העולם למקום עפר הגשמי. וכל אחד ירד למקום שירד כפי מקומו. והשם ידבר שהוא יודע המקום של כל אחד ואחד כי הוא מקומו של עולם, על כן הוא דן אותנו לכף זכות תמיד, ומרחם עלינו בכל מיני רחמנות כמו שאמר שם מקודם. וכל זה מחמת כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו, שהוא יודע וזוכר העפר שהוא המקום של כל אחד ואחד שמשם שורש יצרו הרע. ועל כן הוא מרחם עלינו תמיד ודן אותנו לכף זכות כנ"ל. וזה שדקדק תחילה כי גבוה שמיים על הארץ וכו', גבר חסדו וכו', כי רחוק מזרח ממערב הרחיק וכו'. כי זה בחינת כלל המקום שגדרו הגבהות והשטח, שזה בחינת גבוה שמיים על הארץ ורחוק מזרח ממערב. היינו, כמו שהוא ידבח יודע כלל המקום שבני ישראל עוברים בו, שהוא בין שמיים לארץ ובין מזרח למערב, כמו כן גבר חסדו עלינו, וכמו כן מרחיק ממנו את פשענו. מחמת שהוא יתברך שהוא מקומו של עולם, יודע את גשמיות ואחירת המקום הזה. ועל כן הוא דן אותנו לכף זכות תמיד כנ"ל. ועל כן נשמח לזה, השם בשמיים הכין כיסאו ומלכותו וכו', ברכו השם מלאכיו וכו', עד שמסיים בכל מקומות ממשלתו. כי זה עיקר התיקון והעצה לעמוד בניסיון בזה המקום המגושם של זה העולם. לידע שכל הנהגתו על ידו בעצמו ואין שום טבע כלל. כי הטבע נמשכת מהמלאכים שהוא יתבח מלביש ומסתיר הנהגתו בהם בשביל הבחירה. ועל כן הם בעצמם מחויבים להודות את השם. כי הכל על ידו בעצמו ומסתיר. כי בכל מקומות ממשלתו, כי הוא יתבח מקומו של עולם וכנ"ל. ועל כן בכל התורה שלוחו של אדם כמותו. כי כל עבודת האדם בזה העולם צריך לעשות על פי התורה, כדי שיקשר מקומו לבחינת למעלה מהמקום ששם שורשו. ועל כן שלוחו כמותו בוודאי. כי למעלה מהמקום נתבטל השליחות בחינת מלאך, כי שם הוא בחינת מקומו של עולם וכו'. ובכל מקום שהשליח נשתלח לשם, שם הוא בעצמו בחינת בכל מקומות ממשלתו, ועל כן שלוחו כמותו וכנ"ל. ועל כן, מצווה בו יותר מבשלוחו. כי אפילו כשאדם עושה בעצמו בסכנה גדולה שיזכה לעשות את העבודה בשלמות, שלא יבלבל אותו גשמיות מקומו שנשלח לשם מלמעלה, להעלותו לשורשו כנ"ל. מכל שכן כשעושה על ידי שליח ששם נאחז גשמיות המקום ביותר, כי עיקר השליחות בבחינת מקום וכנ"ל. ועל כן צריך שמירה יתרה ממכשול חס ושלום, ועל כן מצווה בו יותר מבשלוחו. זין. ועל כן בתפילה עיקר שלמותה דייקה על ידי שליח, דיינו החזן שהוא שליח ציבור. כי עיקר כלליות בבחינת למעלה מהמקום הוא על ידי תפילה, שעל ידי זה זוכים לאחוז בכיסא הכבוד שורשי הנשמות שהוא בחינת מקומו של עולם, כמבואר שם בהתורה הנ"ל. ועל כן, שם אין חשש מכשול על ידי השליח מחמת גשמיות המקום כנ"ל. כי על ידי התפילה עיקר העלייה וההתקשרות לבחינת למעלה מהמקום, בחינת מקומו של עולם כנ"ל. ועל כן בתפילה עיקר שלמות התפילה על ידי השליח ציבור, שמוציא את הרבים ידי חובתן. כי כל השלוחים, כל שליחותם הוא במקום, כי זה עיקר שהם שליחות שנשתלחין ממקום למקום כנ"ל. אבל השליח של התפילה, שהוא השליח ציבור, כל שליחותו ממקום למעלה מהמקום. כי התפילה הוא בבחינת למעלה מהמקום כנ"ל. וזהו בחינת כל הקובע מקום לתפילתו וכו'. כי עיקר קביעת מקום הוא כשזוכין להתקשר לבחינת למעלה מהמקום, לבחינת מקומו של עולם, ששם המקום של כל אחד ואחד. אבל כל זמן שאין האדם מקשר מקומו לשם, הוא נע ונד בארץ. כי האדם הוא גר בארץ הזאת ואין לו שום קביעות מקום בזה העולם. כמו שכתוב, כי גר אנוכי עמך וכו'. ועל כן נקרא תמיד הולך, כמו שכתוב, כי הולך האדם אל בית עולמו. ואין לו שום מנוחה וקביעות מקום, כי אם כשזוכה לקשר מקומו בכל עת באשר הוא שם, לבחינת מקומו של עולם, ששם עיקר קביעות מקום. כי שם עיקר המנוחה והנחלה של כל אחד ואחד. ועל כן אמר דוד, נודי ספרת אתה וכו'. כי האדם תמיד נע ונד בארץ הזאת, כל זמן שאינו מקשר עצמו לשורשו לבחינת למעלה מהמקום כנ"ל. וזהו, בשם חסיתי, איך תאמרי לנפשי נודי וכו'. כי כשאני חוסה בהשם שהוא מקומו של עולם, שוב אינכם יכולים לומר לנפשי נודי. כי תכף כשאדם חוסה בהשם יתבח ומתפלל אליו, יש לו קביעות מקום. כי נתקשר לבחינת למעלה מהמקום ששם עיקר קביעות מקום כנ"ל. וזהו כל הקובע המקום לתפילתו, שקובע המקום לתפילתו, שמקשר ומעלה וקובע המקום אל התפילה שהיא בבחינת למעלה מהמקום, בבחינת כיסא הכבוד כנ"ל. על ידי זה אלוקי אברהם בעזרו. כי אברהם הוא הראשון שפתח דרך התפילה בעולם, כי היה נדיב לב הראשון, וכל עבודתו היה על ידי תפילה והתבודדות כמבואה במקום אחר. ועל כן עיקר התחלת ברכה ראשונה שבתפילה, מתחילין אלוקי אברהם וכו'. ובו די כך חותמין מגן אברהם, כמו שאמרו אבותינו זה על יכול יהיו חותמין בכולן וכו'. כי הוא הראשון שהתחיל להמשיך דרך התפילה בעולם. ועל כן הוא זכה למצוא קדושת ארת ישראל, כמו שהייתה בזוהר, תקיל בתיקלה, עד דיתגל ילה. כי עיקר התפילה בארת ישראל והעיקר בירושלים ובית המקדש, ששם קודש קודשים, שהוא נקודת האבן שתייה, שהוא נקודת מקום העולם. כי שם כלולים כל המקומות של כל העולם, כי משם יוצאים צינורות לכל מקומות של כל מדינות העולם. כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק, ונטעתי בהם עץ כל פרי. ועל כן שם עיקר עליית התפילה, כי דרך שם מקשרין כל המקומות למעלה מהמקום. כי כל מקומות העולם נכללין שם באבן שתייה, קודש קודשים בנקודה אחת, עד שנכללין על ידי זה למעלה מהמקום. ועל כן נקרא בית המקדש בשם מקום. כמו שכתוב, והיה המקום אשר יבחר השם. וזה שנאמר באברהם, וירא את המקום מרחוק וכו', ויבוא אל המקום וכו'. כי שם עיקר המקום באמת, מאחר ששם מקשרין המקום למעלה מהמקום, ששם עיקר קביעות מקום כנ"ל. כי להפך, מי שאינו מקשר המקום למעלה מהמקום, על ידי שפוגם בתפילה שהיא בחינת אמונה, ונכנס בו איזה כפירות חס ושלום, נאמר בו כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום, כי אינו נקרא בשם מקום כלל. ועל כן השם מטבח נקרא בשם מקום בדברי רבותינו זל כמה פעמים, כי הוא מקומו של עולם שזה עיקר המקום וכנ"ל. ח' וזה בחינת העקידה, שציווה לו השם יתברך להעלות את יצחק על גבי המזבח, ואחר כך אמר לו, אל תעש לו מאומה וכו'. כי יצחק הוא בחינת דין קשה, בחינת גבורות יצחק, שמתוקף הדינים ביותר אי אפשר להמתיקן, כי אם על ידי בחינת למעלה מהמקום, בחינת מקומו של עולם, ששם המקום של כל אחד ואחד, ושם דנים כל אחד ואחד לכף זכות לפי מקומו, בחינת אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, כמבואר היטב שם בסוף התורה הנ"ל. ועל כן היה בהכרח להעלות את יצחק על המזבח בהר המוריה, שהוא מקום בבית המקדש, ששם קודש קודשים, ששם די כעיקר ההתקשרות והעלייה לבחינת למעלה מהמקום, בחינת מקומו של עולם וכו' כנ"ל. ועל כן כשעלה לשם, תכף נמתק כדין הקשה על ידי זה כנ"ל. ועל כן תכף אמר לו, אל תשלח ידך וכו', ואל תעש לו מאומה וכו'. כי כבר נמתק כדין על ידי העלייה לבד, על ידי שעלה לבחינת מקומו של עולם, ששם דנים הכל לכף זכות, ושם נמתק הדין הגדול של בחינת יצחק כנ"ל. וזה שהשיב לאברהם שהיה קשה לו העניין הזה מאוד, ואמר, אפרש שיחתי לפניך, אתמול אמרת לי וכו'. ואז השיב לו, לא אמרתי לך אלא להעלהו, עסקתי, אחתי. היינו, שכל כוונתי מתחילה היה רק שתעלהו לשם להר המוריה, ששם מקום קודש קודשים, ששם מתקשרים למעלה מהמקום כנ"ל. ועל כן, עסקתי, אחתי, כי תכף נמתק הדין של יצחק על ידי בחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה דנים הכל לכף זכות כפי מקומו כנ"ל, שזה בחינת ראש השונה כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ועל כן כל עניין ראש השונה הוא בבחינת העקידה. כמו שאומרים, ועקדת יצחק לזרעו וכו' תזכור. ותוקעין בשופר של איל שהוא בחינת אילו של יצחק. כי זה עיקר בחינת ראש השונה להמשיך ההמתקה של עקדת יצחק, שהייתה המתקה על ידי שעלה במקום בית המקדש לבחינת מקומו של עולם, ששם נמתקין הדינים הקשים. שזהו כל עניין ראש השונה, שעיקר ההמתקה על ידי שאז השם מטבח יושב על כיסא כבודו שהוא למעלה מהמקום, ורואה ומסתכל על מקומו של כל אחד ואחד, ועל ידי זה דן את הכל לכף זכות כמבואר שם היטב בתורה הנ"ל, עיין שם. ט. ועל כן התפילה העיקר שלמותה דייקה על ידי השליח ציבור. כי על ידי זה השליח של התפילה שהוא השליח ציבור, מתקנין וממתיקין ומעלין כל הפגמים הנמשכים על ידי בחינת ההנהגה, על ידי שליח שהוא בחינת מלאך, שמשם אחיזת הטבע, שמשם נמשכים כל הכפירות, שמהם כל הפגמים כנ"ל. כי על ידי השליח ציבור שעל ידו שלמות התפילה, על ידי זה מבטלין הטבע, כי התפילה משנה הטבע. נמצא שהשליח ציבור מבטל להנהגה על ידי שליח שהוא בחינת הטבע. ועל כן עיקר שלמות התפילה על ידי שליח בבחינת אין הדין נמתק אלא בשורשו. י. אבל אין השליח ציבור עומד להתפלל כי אם בעשרה. כי כשיש עשרה מישראל הם כלולים מכל נשמות ישראל. כי הכל בעשרה שכינתא שריה. והשכינה היא שורש נפשות ישראל, כמו שכתוב, העמוסים מיני בטן וכו'. כי עשרה הם בחינת כלליות הקדושה, כי מניין עשרה הם כנגד עשר מדרגס שיש בישראל, שהם מלכים, צדיקים, חוזים, כמו שכתוב בהקדמת התיקון הזוהר בתחילתו, ומתאמה נתקריאו ישראל מלכים, צדיקים, חוזים וכו', וחושב שם עשר בחינות. וזה בחינת אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם וזקניכם וכו', וחושב שם עשר בחינות שהם כלל נשמות ישראל מגדול עד קטן, שצריכים להתקשר עמהם, שזהו בחינת שלמות התפילה, בחינת אתם ניצבים. כי אין עמידה אל התפילה, כי שם עיקר העמידה, עיקר המקום, בחינת הקובע המקום לתפילתו. מחמת שעל ידי התפילה מתקשרים למקומו של עולם, ששם עיקר העמידה והקביעות מקום וכנ"ל. ועל כן כשיש עשרה שהם בחינת כלל נשמות ישראל, אז השליח ציבור יורד לפני התיבה. כי אז יש כוח להשליח ציבור להתקשר לשורשי נשמות כלל ישראל, שהם בחינת כיסא הכבוד, שעל ידי זה מעלה כל המקומות למקומו של עולם, ששם המתקת כל הדינים כנ"ל, ונמשכים רחמים גדולים, רחמים רבים, שזהו עיקר בחינת התפילה, להמתיק הדינים ולהמשיך רחמים. וזה בחינת איזה הוא מקומן של זבחים, שאומרים קודם התפילה, כדי לקשר ולהעלות על ידי זה כל המקומות שבעולם, לחוללם במקום בבית המקדש, ששם מקומן של כל הקורבנות, ודרך שם עולין לבית קודש קודשים, ושם עולין ונכללין בבחינת מקומו של עולם כנל, שעל ידי זה עיקר המתקת הדינים, עיקר כפרת האבונות שהיה על ידי הקורבנות, שזהו עיקר בחינת התפילה שהוא במקום קורבן. ועל כן מזכירין דייקה כל המקומות של כל הקורבנות, כי עיקר המתקה על ידי שמעלין כל המקומות של כל אחד, על ידי מקומות הקורבנות שמזכירין לבחינת מקומו של עולם וחנל. ועל כן מזכירין בתחילה פר וסעיר של יום הכיפורים וכו', שהיה דמן טעון אז היה על בין הבדים שהוא במקום האבן שתייה, ששם עיקר ההתקשרות לבחינת מקומו של עולם כנל. י"א. ועל כן בראש השנה ויום הכיפורים, אז השליח ציבור מוציא ביותר את הרבים ידי חובתן. כמבואר בדברי רבותינו ז"ל שיש כמה דעות שאז השליח ציבור מוציא אפילו את הבקי וכו'. כי אז עיקר ההתקשרות לבחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם, ועל כן אז יש כוח להשליח ציבור ביותר וכנ"ל. י"ב. ועל כן צריך השליח הציבור שיהיה הגון ביותר, בפרט בראש השנה ויום הכיפורים. כי השליח ציבור צריך להיות מובחר שבעדה, שיוכל לקשר עצמו לשורשי נשמות ישראל על ידי התפילה, עד שיהיה לו כוח לירד לתוך עומק מקומו של כל אחד ואחד מהציבור המתפללים עמו, ולהעלותם משם לבחינת מקומו של עולם, להמתיק כל הדינים מעליהם על ידי זה כנ"ל. וזהו בחינת שנקרא שליח ציבור יורד לפני התיבה, יורד דייקה בבחינת ממעמקים קראתיך השם כמובן. כי בבחינת מקום שם יש כמה עמקים עד שירדו בעוונותיהם ותאבותיהם לעומק גשמיות המקום ביותר. והעיקר שכל אחד ואחד יצעק לשם יתברך מעומק מקומו בבחינת ממעמקים קראתיך השם, עד ישקיף וירא השם משמיים, ויפן אליו ברחמיו ממקומו, ששם מקומו של כל אחד ואחד, שעל ידי זה ירחם עליו וידין אותו לכף זכות כנ"ל. וזה כלל כוונות ראש השונה, שאז צריכין לזה ביותר כנ"ל, שהוא בחינת ממעמקים קראתיך וכו', שהם בחינת עשרה עמקים וכו'. וכנגד זה הוא בחינת מניין עשרה מתפללין, שאז אומרים דבר שבקדושה. כי אז יכולים לירד לתוך כל מיני עמקים שהם בחינת גשמיות המקום, שנפל לשם כל אחד ואחד לפי מקומו, ולהעלותו למקומו של עולם ששם דנים הכל ברחמים כנ"ל. וזהו בחינת הקדושה, בחינת קדוש, קדוש, קדוש וכו'. קדיש בשמי מרום העילה בית שכינתה זה בחינת למעלה מהמקום. קדיש על ארה עובד גבורתה זה בחינת המקום. קדיש לאלם ולעלמי אלמיה זה בחינת התקשרות ועליית המקום לבחינת למעלה מהמקום, שאז יתגדל ויתקדש שמו הגדול לעולם ועד. וזהו בחינת שמסיים אחר כך מלוך על הארץ כבודו, שצריכים לידע ולהאמין שהארץ שהוא בחינת המקום הוא מלא מכבודו יתברך שהוא למעלה מהמקום. כי באמת כל חיות וקיום המקום של זה העולם הוא רק על ידי בחינת למעלה מהמקום בבחינתו לארץ על בלימה. רק שאי אפשר להבין זאת בשכלנו המגושם, רק אנו מאמינים בזה באמונה שלמה. וזהו ברוך כבוד השם ממקומו. ממקומו דייקה בחינת מקומו של עולם, שמשם כל הקדושות והברכות הכלולים בארץ ישראל, ששם כל העשר קדושות, שהקדושה העליונה היא קודש קודשים, שהיא נקודת מקום העולם, שדרך שם נכלל מקום העולם למעלה מהמקום וכנל. י"ג. וזה הבחינת מה שנושאין על ראש השונה לצדיקים. כי על ידי ההליכה והנסיעה שכל אחד הולך ונוסע ממקומו להצדיק, על ידי זה מעלה מקומו לבחינת מקומו של עולם שהוא הצדיק, כמו שמבואר שם, בבחינת וכיסא כבוד ינחילם וכו'. וזה בחינת מה שנושאין והולכין על קברי צדיקים בפרט קודם ראש השונה. כי במקום ששוכב הצדיק הוא בחינת ארץ ישראל, ושם הוא מקומו של עולם, כי שם מנוחת הצדיק בבחינת יבוא שלום ינוחו על משכבותם. ועיקר מנוחת הצדיק הוא כשמקושר ונכלל בבחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם, ששם עיקר המנוחה והנחלה כנ"ל. ועל כן שם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידון אותו לכף זכות על ידי בחינת מקומו של עולם וכו' וכנ"ל. י"ד. וזה בחינת שמיעת קול שופר בראש השונה. כי הקול הוא בחינה גבוה מאוד, ועל ידו יוצאים מבחינת מקום לבחינת למעלה מהמקום. כי כמו שבגשמיות המקום הכל מגיע למרחוק ממקום למקום, כי שני מקומות הרחוקים זה מזה אין להם קשר וחיבור כי אם על ידי הקול שנשמע ממקום זה למקום אחר, כן בכלליות העולם שהוא במקום וזמן, על ידי הכל יכולים להגיע עד למעלה מהמקום עד שיזכה לצאת מהמקום לבחינת למעלה מהמקום, כי הכל נשמע ומגיע למרחוק מאוד. וזה כל בחינת ראש השונה שעוסקין כל ישראל בקולות שהוא קול שופר, ושואגין וצועקין הרבה כל ישראל בתפילות ובקשות בקול גדול. וכמו שאית בזוהר הקדוש, מגו קלין ושאגין. כי עיקר התשובה זוכין על ידי קולות שזהו בחינת ראש השונה שהוא התחלת התשובה. כי הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, שאז מתחילים לצעוק כל הקולות הקדושים. וזה בחינת ממעמקים קראתיך השם, השם שמעה בקולי וכו'. כי עיקר התשובה הוא לשוב מכל המקומות רעים שנדחה ונטעה לשם, ישוב משם למקומו, שזהו הפירוש הפשוט של תשובה עדיין הוא לשוב למקומו. וכמו שכתב רבנו זל במקום אחר, שהתשובה הוא לשוב הדבר למקומו, בבחינת זרקא דהזדריקת לאתר דתנטילת מתאמן. וכמו שאית בתיקון עם תיקון סמך גימל, איהו רזה דטיובתא דיחזור ויתובה ודרגה דרחיק למאטרה דיחזור ללאטרה וכו'. וזה אי אפשר כי אם על ידי בחינת למעלה מהמקום שהוא בחינת מקומו של עולם, ששם שורש כל המקומות שבעולם, ושם יכולים לשוב הכל למקומו בשלום. ולהגיע לשם אי אפשר כי אם על ידי קולות קדושים שצועקים להשם מטבח בתפילה ותחנונים, כל אחד ממקומו שנטעה לשם. והשם מטבח שומע קולו ברחמים ומגיע קולו עד למעלה מהמקום, כי הכל נשמע למרחוק כנ"ל. ועל ידי זה חוזר ושב ממקומו לבחינת למעלה מהמקום, בחינת מקומו של עולם, ששם ניתקן הכל שזהו בחינת ראש השונה וכנ"ל. תתבב. וזהו בחינת ארבעה קולות שתוקעין בראש השונה, שהם תשרת. כי מבואר שם בתורה הנ"ל בסופו, בפירוש הפסוק תקעו וכו'. ומפורש שם ששופר הוא בחינת הלב וכו'. גם שופר בחינת יראה וכו'. גם שופר בחינת נבואה. גם שופר בחינת תפילה. גם שופר בחינת מה שכל שיח השדה חוזרין כוחם לתוך התפילה, שזהו בחינת ויצא יצחק לסוח בשדה, ראשי תיבות יובל וכו', עיין שם היטב. וזהו בחינת ארבעה קולות שהם תשרת היוצאין מהשופר. כי השופר בעצמו הוא בחינת הלב, כי הלב בחינת בינה, כמו שהיית בינה ליבה. שזהו בחינת השופר כמובא בכוונס. ובינה הוא למעלה מהבניין, כי הוא בחינת למעלה מהמקום, בחינת כיסא הכבוד, שורשי הנשמות שהם בבינה, שהיא אם כל חי, בחינת אם לבינה תקרא. וזה שכתב האדמור זל במקום אחר בסימן נ"ו בליקוט את עניינה, שמי שיש לו לב ישראלי, אין שייך אצלו מקום כלל וכו', כי הוא בבחינת מקומו של עולם וכו', אין שם. נמצא שהלב בבחינת למעלה מהמקום, בחינת מקומו של עולם, בחינת בינה, שהוא למעלה מהבניין, שזהו בחינת השופר, ומשם יוצאין ארבעה קולות תשרת כנגד הארבע בחינות המבוארים שם אחר כך, שמרומזים בתיבת שופר, שהם יראה ונבואה ותפילה, ומה שכל שיח השדה חוזרים כוחם לתוך התפילה. כתקיעה זה בחינת יראה, בחינת היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. תרועה, בחינת נבואה, בחינת ותרועת מלך בו. כמו שכתב האדמור זל במקום אחר בסימן ח' בליקוט את עניין העין שם. שברים, בחינת תפילה, בחינת לב נשבר ונדקה וכו'. תקיעו אחרוינו, זה בחינת מה שכל שיח השדה חוזרים כוחם לתוך התפילה. שזהו בחינת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים וכו', והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כי בכל עשב ואילן ובכל הצמחים ובכל שיח השדה, בכולם מלובשים נשמות רבות כידוע. וכשזוכין לתפילה בשלמות, עד שכל שיח השדה חוזרין כוחם לתוך התפילה, אזי חוזרין ונתעלין כל הנשמות שנתגלגלו בהם, ושבין למקומן ושורשן, שהוא דבר השם של התפילה, שזהו בחינת ובאו העובדים וכו' והנידחים וכו'. שכל העובדים והנידחים שהם הנשמות שנתגלגלו, כולם חוזרין למקומם בחינת והשתחוו להשם בהר הקודש וכו'. שהוא מקום התפילה, כמו שכתוב, והביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי וכו'. נאום השם אלוקים מקבץ נדחי ישראל וכו'. וזהו בחינת תקיעה אחרונה, בחינת והיה ביום ההוא יתקע וכו', ובאו העובדים וכו', שזהו בחינת מה שכל שיח השדה חוזרים כוחם לתוך התפילה וכנ"ל. תזיין. נמצא שבראש השנה צריכים לצאת מבחינת מקום לבחינת למעלה מהמקום שהוא בחינת כיסא הכבוד, שורשי הנשמות, בחינת מקומו של עולם, ששם דנים הכל לכף זכות וכו' כנ"ל. וזה זוכין על ידי כל שופר וכנ"ל, כי על ידי ארבעה קולות, תשרת ממשיכין כל התיקונים הנ"ל, עד שזוכין לתפילה בשלמות, שכל שיח השדה יחזרו כוחם לתוך התפילה, שעל ידי זה מקשרין עצמן לשורשי הנשמות החצובות מתחת כיסא הכבוד, שהוא בחינת למעלה מהמקום כנ"ל. וזה בחינת סוד המעשה של יום החמישי מהשבעה בטלרס, שהתפאר את עצמו הבעל חטוטרות בעוצם גדולתו בעניין מיעוט מחזיק את המרובה. עיין שם היטב מעניין האילן שהוא למעלה מהמקום שיש לו שלושה ראשים, שהם מראה ואמונה וענבה, ואמת וגוף האילן וכולי. עיין שם. כי זה האילן הקדוש הוא בחינת עץ החיים דמזון לכולה ב... תחותוי תטלל וכו', ובענפוי וכו'. וזה האילן שהוא עץ החיים, הוא עומד תחת כיסא הכבוד, ודרך שם עולין כל הנשמות לכיסא הכבוד, ששם שורש כל הנשמות כנ"ל. כי מהאילן הזה יוצאין כל הנשמות, כמו שהיית בזוהר הקדוש, כל נשמתין מאילן הרב רבע נפקין. ובראש השונה, שאז יום הדין הגדול, שהצריכין הכל לבוא אל האילן הזה, וזה זוכין על ידי כל שופר כנ"ל, כי השלושה שורשים כנ"ל, שהם יראה ואמונה וענווה, וגוף האילן שהוא אמת, הם גם כן בחינת ארבעה קולות של השופר, שהם תשרת. תקיעה זה בחינת יראה כנ"ל, בחינת היתקה שופר בעיר וכו'. אמונה, בחינת תפילה, כמו שכתוב, היא ידיו אמונה, פרישן בצלו. וכמו שמובא אצלנו כמה פעמים, שזהו בחינת שברים כנ"ל. ענווה זה בחינת נבואה, כי עיקר הנבואה צריכים לקבל מרבן של כל הנביאים שהוא משה רבנו, אשר לא קם עוד נביא וכו'. ומשה היה ענב מאוד, על כן צריכים כל הנביאים למידת ענבה כדי שיוכלו לקבל הנבואה ממשה רבם. וזה בחינת אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. כי באלו השלושה דברים דרך בני אדם להתגדל בהם, ובהם תלוי עיקר מידת הענבה שצריכים לשבר הגאווה באלו הדברים. כמו שכתוב על התעלל חכם בחוכמתו, עשיר וכו', כמו שכתב רבנו זל כמה פעמים. ועל כן צריך להיות הנביא חכם, גיבור ועשיר, כדי שיהיה ניכר הענובה. כי אם אין בו חוכמה וגבורה ועשירות, אין הענבה מעלה גדולה כל כך וכנל. נמצא, ענבה בחינת נבואה שהוא בחינת תרועה כנל. אמת שהוא גוף האילן הוא בחינת תקיעה אחרונה שהוא בחינת מה שכל שיח השדה חוזרים כוחם לתוך התפילה, שזהו בחינת אמת, כי זה עיקר האמת כשכל שיח השדה מכירין האמת שכל כוחם נמשך מדבר השם שהוא התפילה. ומחזירים כוחם לתוך התפילה. וזהו בחינת אמת מארץ תצמח. וזהו בחינת גוף האילן שכולל כל הצמחים שבעולם, שכולם גידולם על ידי אמת, בחינת אמת מארץ תצמח. ואז כשמתפללים בשלמות עד שכל שיח השדה חוזרים כוחם לתוך התפילה, אז נכללים באילן הקדוש הזה, והזוכין לעלות דרך שם לכיסא הכבוד שהוא שורשי הנשמות, כי דרך זה האילן עולין לשם כנל. נמצא, על ידי השופר באין אל האילן הקדוש הנל, כי שופר הוא בחינת שופר של איל, אילו של יצחק, שנאמר בו והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנב. פרש רשי, בסבך אילן. היינו שאחיזת קרן העיל של יצחק היה בחינת השופר ובאילן הקדוש הנעל וחנל. כי כל העקדה היא בחינה הנעל להמתיק גבורות יצחק על ידי הר המוריה, על ידי בחינת למעלה מהמקום, שזהו כל בחינת ראש השון לבחינת שופר וחנל. י"ז וכל זה צריכים לתקן בראש השונה, שאז חטא אדם הראשון בעץ הדעת, ואז נאמר ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן וכו', לשמור את דרך עץ החיים. ומחמת זה אין יודעין הדרך לעץ החיים, ששם צריכים כל הנשמות לבוא לשם, כי שם באים לתכלית הטוב שלהם. וכל זמן שהאדם מגורש מגן עדן מעץ החיים מבחינת למעלה מהמקום, הוא נע ונד בארץ ואין לו שום מנוחה וכנל. ועיקר התיקון על ידי תשובה שהוא ראש השנה, שהוא ראשון לעשרת ימי תשובה. ועיקר התשובה זוכין על ידי קולות, בחינת ממעמקים קראתיך השם. כי על ידי הקול יוצא כל אחד מכל מיני עומק ירידתו שנפל ונתגרש לשם. ועולה לבחינת למעלה מהמקום ששם דנים הכל לכף זכות ושם ניתקן הכל וכנל. וזה בחינת וישמע את כל השם אלוקים מתהלך בגן וכו'. את קולך שמעתי בגן ויירה. כי הכל מחבר עליונים ותחתונים, למעלה מהמקום מבחינת המקום. כי הכל ממוצע בין רוחניות לגשמיות. כי הכל אינו נתפס והוא בערך גוף רוחני. כי הוא יוצא מהריאה והקנה ששם הרוח חיים. אבל בערך הנשמה הוא בחינת גשמי, כי נתגשם ונתעבה על ידי האוויר, שעל ידי זה מתעבה הכל כידוע. ואין לנו שום תפיסה בו יתבח, כי אם על ידי בחינת הכל. כמו שכתוב, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. וכתיב, בכל העם רואים את הקולות. והוא שורש כל הבריאה. כי כל הבריאה הייתה על ידי דבר השם, כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו וכו'. והכל הוא שורש וחיות של הדיבור. ותכף כשנתאבד דיבורו ידבח כביכול, תכף נעשה הבריאה של כל דבר. אבל הכל שהוא רוחניות הדיבור הוא ממוצע בין הבריאה שנתהווה על ידי הדיבור ובינו ידבח. ועל כן הכל מחבר עליון בתחתון ותחתון בעליון. כי כשהשם ידבח רוצה להודיע ולגלות לנו אלוקותו וממשלתו על ידי נביאיו, הוא מודיע לנו על ידי קולו שישמיע לנביאים. כמו שכתוב, וישמע את הכל מבין שני הקירובים וכו'. וזה כשאנו צריכים לבקש ממנו ידבח הצטרכותנו משאלותינו, אנו צועקים ומתחננים אליו ידבח. כמו שכתוב שמה השם קולי אקרא, וכן הרבה. וכתיב, קולי שמעת, אל תעלם אוזניך וכו'. וזה בחינת קול השופר שהוא כלול מכל הקולות, מתתה לאלה ומאלה לתתה. כי קול השופר מעורר אותנו לשוב אליו ידבח. וזה בחינת מאלה לתתה, שיוצא הכל מאיתו ידבח לעוררנו משנתנו לשוב אליו ידבח. גם, ובחינת מתתה לאלה, כי על ידי קול השופר עולים כל צעקתנו ותפילותינו בראש השונה. ועל כן על ידי קול השופר בראש השונה אנו יוצאים מבחינת מקום לבחינת למעלה מהמקום, ששם ניתקן הכל וכנל. י"ח שייך לאל. לעניין מעלת ההליכה והנסיעה להצדיק, שעל ידי זה מעלין המקום לבחינת למעלה מהמקום וכולי כנל. וזהו בחינת מעלת כל ההליכות והנסיעות לדבר מצווה. כי על ידי שהולך ונוסע ממקומו לדבר מצווה, על ידי זה מקשר ומעלה מקומו לבחינת למעלה מהמקום, על ידי הדבר מצווה והקדושה שרוצה לעשות בזאת הנסיעה. כי על ידי כל מצוות התורה נתקשרין ועולין לבחינת למעלה מהמקום, ששם שורש כל התורה והמצוות. ועל כן, כשהולכין ונוסעין בשבילם הוא דבר גדול מאוד, כי על ידי ההליכה והנסיעה עולין ומתקשרין למעלה מהמקום וכנל. וזהו בחינת מה שאמרו רבותינו זה על מצווה לרוץ לבית הכנסת וכו'. כי עיקר התקשרות והכלליות בחינת למעלה מהמקום הוא על ידי התפילה הכנל. וזהו בחינת שמחתי באומרים לי בית השם נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, עומדות דייקה. כי שם עיקר העמידה בחינת אין עמידה אל התפילה וכנל. וזהו ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שהיא ירושלים שלמעלה כמו שפרשו רבותינו ז"ל, שהוא למעלה מהמקום. היינו כנל, כי על ידי בית השם שהיא בית התפילה שהיא בירושלים, על ידי זה מתקשרים ומתחברים בבחינת למעלה מהמקום וכנל. וזהו כי שמה ישבו חסאות למשפט וכו', חסאות למשפט דייקה. כי השם ידבח מרחם עלינו וקובע כסאות למשפט שמה דייקה, דיינו בבחינת למעלה מהמקום, שעל ידי זה הוא דן אותנו ברחמים לזכות תמיד, על ידי ששם הוא מקומו של כל אחד, שעל ידי זה מרחם על כל אחד לפי מקומו בבחינת אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. שזהו בחינת המשפט של ראש השונה שהוא ברחמים גדולים, על ידי בחינת שאוחזין בשורשי הנשמות שהם בחינת כיסא הכבוד, בחינת כיסאות למשפט וכנל. וזה בחינת המצווה להילך ולעלות אל בית המקדש בשלוש רגלים, כמו שכתוב שלוש פעמים בשנה ייראה וכו'. כי מבואר בהתורה הנ"ל שעל ידי שלוש רגלים מכניעין השלוש מידות רעות עד שזוכין לתפילה, שעל ידי זה מתקשרין בשורשי הנשמות וכו' בבחינת למעלה מהמקום. על כן צריכים לעלות לירושלים והבית המקדש בשלוש רגלים, כי על ידי ההליכה לירושלים ובית המקדש בשלוש רגלים מתקשרים בבחינת למעלה מהמקום וכנל. וזהו מה יפוף העמייך בנעלים בת נדיב, שנאמר על העולים לרגל כמו שדרשו רבותינו ז"ל. וזהו בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו, שהוא נדיב לב הראשון, שהוא בחינת תפילה כנל. שעל ידי זה מתקשרין בבחינת למעלה מהמקום כנל. וזהו חמוקי ירחייך כמו חלאים, מעשה ידי המן. חמוקה הוא בחינת נסתר ונעלם, כמו שכתוב, ודודי חמק וכו'. היינו שהבהיריחיים, שהם כלי ההליכה, הפנימיות והנסתר שבהליכת ירחייך, הוא גבוה ועמוק מאוד, כי על ידי זה אתה הולך ונכלל למעלה מהמקום כנל. וזהו כמו חלאים מעשה ידי אמן, ודרשו רבותינו זה על מעשה ידי אומנותו של יוצר בראשית. חלאים, בחינת חלל הפנוי, כמו שדרשו רבותינו זה על חלאים לשון חלל. היינו כמו החלל הפנוי שהוא מקום העולם, ששם היה כל אומנותו של יוצר בראשית, שברא כל מלאכתו בזה המקום של החלל הפנוי. ובאמת, כל החלל הפנוי שהוא מקום העולם, הכל ממנו לבד, כי הוא מקומו של עולם ואין וכו'. כמו כן, אתה זוכה על ידי הליכתך לרגל להיכלל בשורש המקום, בשורש החלל הפנוי שהוא למעלה מהמקום. וזהו מעשה ידי אמן, או מן, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. הוא כתיב בלשון אמן שהוא לשון אמונה, כי אי אפשר לידע זאת כי אם באמונה, שעל ידי זה יודעין שכל האומנות הוא מלאכת מעשה בראשית, שבחלל הפנוי הכל ממנו לבד. כי כל החלל הפנוי שהוא שורש המקום, הכל נתהווה ממנו בעצמו שהוא למעלה מהמקום וכנל. ראשי פרקים להלכות שלוחין הלכה ד' דנל. עניין העקדה, כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם וכו', והעקדת יצחק לזרות תזכור. כל עניין ראש השון הוא בחינת העקדה, כי זה עיקר החסד של ראש השון על ידי בחינת מקומו וכו'. שזוכין על ידי שאלה את יצחק בהר המוריה במקום קודש קודשים, ששם עולין למקומו של עולם. ועל כן עסקתה אחתה, כי כבר נמתה כדין בחינת גבורות יצחק, וזה צריכין בראש השון הכנל. שמחתי באומרים לי בית השם נלך, עומדות היו רגלנו וכו', כעיר שחוברה לה וכו', שהוא למעלה מהמקום, ששם עיקר העמידה והמנוחה, בחינת קילו ואתם וכו', אל המנוחה. כי האדם נע ונד בארץ כל זמן שאינו נכלל בבחינת למעלה מהמקום, ועל כן אין עמידה אלא תפילה, בחינת עומדות היו רגלנו וכו'. וזה שלוש פעמים יראה וכו', כי שלוש רגלים על ידם זוכין לתפילה, שעל ידי זה עולין לבחינת מקומו וכו'. ועל כן צריכין אז ללך לעלות לירושלים, ששם קודש קודשים, שדרך שם וכו' כנל. כי על ידי כל ההליכות והנסיעות של מצווה נכללין ביותר בבחינת למעלה מהמקום, מחמת שמקשרין וחוללין המקומות שהיו רחוקים זה מזה, ואי אפשר לקרבם ולחברם בגשמיות בשום אופן, כי אם על ידי שיוצאין והולכין ממקום למקום, שעל ידי זה נתחברין יחד ונכללין בבחינת למעלה מהמקום, אם הולכין לדבר מצווה כגון לבית הכנסת. ועל כן מצווה לרוץ לבית הכנסת, כי כשהולכין במרוצה, מתקרבין יותר לבחינת למעלה מהמקום, כמו שכתוב. אבל כשהריצה לדברי העולם הזה, אדרבה נפגם יותר, כי ממשיך יותר בחינת הארת למעלה מהמקום, לתוך גשמיות המקום שהוא תאוות עולם הזה שרץ בשבילו. אבל לדבר מצווה מעלה המקום למעלה על ידי הריצה, ועל כן מהדרלה בקידוש הדבשים שה, כי שבת בחינת למעלה מהמקום, כמו שכתוב במקום אחר. כי אז מעידין בקידוש שכל מקום העולם ברא השם מטבח, שעל ידי זה נכלל המקום למעלה, ועל כן אז מתקן פגם הריצה לדבר רשות. ועל כן צריך לנסוע להצדיק בפרט על ראש השנה, כי הצדיק בבחינת מקומו של עולם, ועל ידי ההליכה מתקן ומעלה המקום למעלה מהמקום כנל. ובפרט על ראש השנה, שכל עניינו לזכות בדין הוא על ידי בחינת מקומו של עולם וכו', שזוכין על ידי הצדיק דייקה שיכול לעשות ראש השנה. וזה בחינת השתתחות על קברי צדיקים אמיתיים, כי מקומם שמונחים שם הוא בחינת למעלה מהמקום, כי זוכים לנחול לכיסא כבוד, בחינת וכיסא כבוד ינחילם וכו' ואבן. ועל כן מקומם ארץ ישראל, ששם קודש קודשים וכו' כנל. מה יפוף העמייך בנעלים שעולין לרגלים, בת נדיב, בחינת תפילה, שעיקר התחלתה מאברהם, שבו מתחילין וחותמין ברכה ראשונה שבתפילה, והוא נקרא נדיב לב, כתפילה בלב. חמוקי ירחייך כמו חלאים מעשה ידי המן, חמוקי הוא בחינת נסתר ונעלם, כמו שכתוב ודודי חמק וכו'. היינו שבהירחיים, שהם כלי ההליכה, הפנימיות והנסתר שבהליכת ירחייך הוא גבוה ועמוק מאוד מאוד. כי על ידי זה הולך ונכלה למעלה מהמקום כנ"ל. וזהו, כמו חלאים מעשה ידי אומן, חלאים בחינת חלל הפנוי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, חלאים לשון חלל, היינו כמו החלל הפנוי שהוא מקום העולם, ששם היה כל אומנותו של יוצר בראשית, שברא מלאכתו בזה המקום של חלל הפנוי. ובאמת כל חלל הפנוי שהוא מקום העולם, הכל ממנו לבד, כי הוא מקומו של עולם ואין וכו'. כמו כן אתה זוכה על ידי הליכתך להיכלל בשורש המקום, בשורש החלל הפנוי שהוא למעלה מהמקום. וזהו מעשה ידי אמן אומן, וכתיב לשון אמן שהוא לשון אמונה. כי אפשר לידע זאת כי אם באמונה, שעל ידי זה יודעין שכל האומנות הוא מלאכת מעשה בראשית שבחלל הפנוי הכל ממנו לבד. כי כל החלל הפנוי שהוא שורש המקום הכל נתהווה ממנו בעצמו כנ"ל. והנה סולם מוצב ארצה במקום, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כי הם כשנופלים אל המקום, אי אפשר להם לעלות, כי הם על ידי הצדיקים. כי המלאך נשתאה כמה שנים בזה העולם, בשביל שאמרו כי משחיתים אנחנו, עד שבא וכו' והעלהו. עניין קדושה, 10 קדושות בארץ ישראל, והקדושה העליונה קודשי קדשים שמשם עולים וכו'. ומשם כל הקדושות, קדוש, קדוש, קדוש, מלוך כל הארץ כבודו. קדיש בשמי מרומה אילה בית שכינתה שהוא למעלה מהמקום. קדיש על ארה עובד גבות, בחינת מקום שהוא בחינת גשמיות כידוע. קדיש לעלם וכו', היינו שהוא קדוש לעולם ועד. כי המקום מקושר וחלול בבחינת למעלה מהמקום, שעל ידי זה הקדושה נמשכת על כל המקומות שבעולם. שאל נעליך וכו', כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, וזהו ברוך כבוד השם ממקומו, ממקומו, בחינת מקומו של עולם, עיקר קדושה בציבור, על ידי השליח ציבור. כי זה עיקר התגרות על הסתת הבעל דבר, שמבקש טוענות ועלילות לשוב ליפול חס ושלום לזוהמת המדמה, בפרט אחר הסתלקות הצדיק, שאומר הרי כבר אפס תקווה חס ושלום. והמלאק מתגבר שהוא בחינת עוצם התגברות היצרור שמתעורר בהתגברות עצום בכל פעם. ואתה, מה נעשה עוד? והכסילים חוזרים לאחוריהם, שזהו בחינת מה שקוראים חסידים נפולים, רחמנא ליצלן, שזה גרוע מהכל כמו ששמעתי מפיו הקדוש. אבל בני לוי החזירום, כי עיקר קיום העולם בכל דור הוא על ידי בחינת בני לוי, שהוא בחינת אותם שאינם טועים בעגל, ובכל הניסיונות שניסו ישראל את הקדוש ברוך הוא, שכולם הם בחינת פגם אמונה כמו שכתוב, ולא האמינו באלוקים ולא בטחו בישועתו, והתאבו תאווה במדבר וכו'. ובני לוי דבקו בהשם ובמשה רבם, ולא טעו אחרי המתנגדים והחולקים על משה רבנו, והם קיימו את כל העולם. ועל כן באמת זכו שהבדיל השם יתברך אותם אליו, לעמוד לפניו לשרתו וכו'. ועל כן גם במלחמה הזאת של הכנעני שהוא המלאק שבא עליהם, אחר הסתלקות הארון, שהתגרה בהם הבעל דובר כל כך עד שחזרו לאחוריהם, עמדו בני לוי בעמיתתם ורדפו אחריהם והחזירו אל הקדושה לשוב וללך לארץ ישראל. ואז שבו בתשובה והסתכלו כל ישראל בעצמם שפגמו הרבה, וחזרו והספידו את אהרון כאילו מת אז, כמו שכתוב שם מת אהרון וכו'. כי ראו שכל מיטתו מצידם, ורק עכשיו הם מרגישים עניין מיטת אהרון, שמיטתו רק מצידנו כנל. ועל כן צריכים לבכות ולספוד עליו הרבה בכל עת, עד שנמשך קדושתו עלינו בכל פעם. וזהו שכתוב שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו. והוא פליה על פי פשוטו של פירוש רש"י. כי אם תרץ מה שכתוב שם מת אהרון, שהוא מחמת שחזרו והספידו וכו', עדיין קשה הרבה על מה שכתוב שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו. הלא כבר נתכהן אלעזר תכף במיטת אהרון, כמו שכתוב בפרשת חוקת. אך התורה מרמדת לנו שישראל התחילו לתקן פגמם הנ"ל שיראו אחר משה ואלעזר וכו' כנ"ל, ולא חיפשו את אהרון כראוי וכנ"ל. ועתה על ידי ההספד שהרגישו מיטתו כראוי וכנ"ל, והתחילו להתגעגע אחריו ולחפש כראוי, אז די כאב ויכהן אלעזר בנו תחתיו, כי רק עתה נמשך בשלמות התיקון של הכהונה הגדולה של אלעזר, שנתכהן תחת אהרון אביו. כי כן הדבר, שבכל פעם שבוכין על הסתלקות הצדיק ומחפשין ומבקשין אותו כראוי, אזי מוצאין קדושתו בוודא על ידי הבנו התלמיד שממלא מקום אביו ורבו. כי זה כלל גדול שאין הצדיק מסתלק מן העולם עד שנולד אחר תחתיו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עד שלא מת אלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, וכן הרבה שחשבו שם. אבל צריכים לחפש ולבקש אחר זה הרבה הרבה, בפרט בדורות הללו. ועל כן כשהספידו כראוי על אהרון, שזהו בחינת החיפוש והבקשה כראוי אחר הצדיק הנ"ל, אז די כה ויכהן אלעזר בנו תחתיו. כי רק אז נתכהן אלעזר בשלמות תחת אהרון, וזכו לקבל התיקונים הנעשים על ידי הכהן הגדול שמחפר על כל ישראל. אף על פי שאלעזר מצידו כבר נתכהן על פי הדיבור כראוי. אבל מאחר שלא קיבלו ישראל קדושתו כראוי, כי ערערו אחריו כנ"ל, על כן מצד ישראל עדיין לא נתכהן כראוי. וגם, אפילו בעצמו לא הייתה קדושת כהונתו בשלמות כל זמן שלא קיבלו ישראל קדושתו כראוי. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל וכו'. אבל עכשיו, ויכהן אלעזר בנו תחתיו על ידי שחיפשו אחר אהרון וכו' וכנ"ל. כי כן צריכים בכל עת, בפרט כשנסתלק הצדיק האמת, שצריכים לבכות ולספוד עליו הרבה. אבל צריכים להיזהר מאוד שלא להיכשל על ידי זה לומר שכבר מת הצדיק, ואפס תקווה חס ושלום, ולא נשאר עוד בעולם חליפתו והשארתו. כי זהו פגם עצום מאוד. כי בוודאי הצדיק לא מת, ובוודאי נשאר השארת קדושתו אצל בניו ותלמידיו. רק שצריכים לחפש ולבקש אחר זה מאוד מאוד וכנ"ל. ועל ידי כל חיפוש ובקשה, מוצאין בוודאי קדושת השארתו אצל בניו ותלמידיו, שזהו בחינת שם מת אהרון ויכהן אלעזר בנו תחתיו, אז די כה וכנ"ל. י"ח. וזה בחינת שין הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה, והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי בוודא על ידי האבל וההספד אמר על הצדיק האמת בחינת משה, נשכחין כמה הלכות. כי האבל וההספד הוא בחינת הסתלקות המויכין כמובן. אבל אסור להישאר בזה חס ושלום, רק צריכים לבכות ולהספיד עליו מאוד. אבל שיהיה ההספד לחיים ולא להפך חס ושלום, לתקן ולא לקלקל על ידי זה. שלא לומר חס ושלום שכבר אפס תקווה כדרך כמה אנשים שאומרים ככה להסתלקות הצדיקים. שאומרים שעתה כבר לא נשאר לנו כלום חס ושלום. אבל באמת הם שוגים בזה הרבה הרבה. כי אף על פי שמצד אחד אומרים קצת אמת, כי בוודאי לא נשאר עוד צדיק ממש כמשה, כי פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לאותה בושה וכולי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל אף על פי כן, אסור להישאר חס ושלום בזה. לומר חס ושלום שמחמת זה אפס תקווה. כי נהפוך הוא, כי לא יתוש השם את עמו לעולם, כי ממשלתך בכל דור ודור, וכתיב מחשבות ליבו לדור ודור. על כן צריכים להאמין שאף על פי שצריכים להתגעגע מאוד אחרי הצדיק האמת בחינת משה, אף על פי כן צריכים לסיים בדברי נחמה, לנחם ולשמח עצמו בהשארתו, דהיינו התורה הקדושה שנשאר ממנו על ידי ספריו ותלמידיו. כי מהצדיק האמיתי בוודאי נשאר השארה טובה לנצח, רק צריכים לחפש ולבקש הרבה וכנ"ל. וזה בחינת הנעל שבימי אבלו של משה נשתכחו כמה הלכות, מחמת מרירות ההספד שהוא בחינת הסתלקוס המויכין. אבל עתניאל בן קנז בעוצם צדקתו וחוכמתו, ראה שאין זה תכלית טוב לעסוק רק בהספד, ולומר שחס ושלום אפס תקווה, עד שחס ושלום ישתכחו עוד הלכות חס ושלום. על כן, התאמץ בבחינה הנעל לנחם ולשמח עצמו, שבבד עדיין יש תקווה, רק צריכים לחפש ולבקש הרבה כנ"ל, עד שיחזיר כל ההלכות בפלפולו. פלפול זה בחינת שמחה, בחינת חד דקוד שבריחו בפלפולה. כי פלפול של אמת, לעיין ולחפש והתורה מיתת עמקות עצות התורה הקדושה, לעובדה, שזה העיקר, זהו בבד היא שמחה גדולה. כמו שכתוב, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. וזהו עיקר בחינת החיפוש והבקשה הנ"ל. כמו שכתוב, לכל תכלה ראיתי קץ וכו'. פרש רש"י, לסלסל ולפלפל בה. נמצא שהסלסול שהוא החיפוש והבקשה, כמו שכתוב, סלסלה ותרוממקה, וכמו שפרש רש"י שם, הוא בחינת פלפול אמיתי, ועל ידי זה זוכין לשמחה כנ"ל, שהוא בחינת הרחבת הדעת והמויכין. ועל כן על ידי זה החזיר כל ההלכות שנשתכחו על ידי האבל וההספד כנ"ל. כי זה עיקר התיקון לנחם ולשמח עצמו אחר כך, ולחפש ולבקש לסלסל ולפלפל בתורתו, עד שנחזור ההלכות שהן בחינת אמיתת עמקות עצותיו הקדושים, שזהו בחינת שמוצאין את הצדיק וכו' וכנ"ל. יוטט. וזהו בחינת ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. ואמרו אבותינו ז"ל, שלושה חולאים חלה אלישע, אחד שדחה את גחזי, ואחד שגירה דובים בתינוקות, ואחד שמת בה. והכל אחד, כי זה תלוי בזה. כי אלישע שהיה נביא גדול מאוד, אף על פי כן גילו לנו רבותינו ז"ל, ששגה בזה שדחה את גחזי בשתי ידיים. כי בעניין הבקשה והחיפוש הנ"ל אחר הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש, יש בזה עמקות הרבה מאוד. כי המניעות לזה מתפשטים ומשתתחים מאוד, העיקר מצד פגם המקבלים. אבל פגם המון בני ישראל הצריכים לחפש ולבקש ולקבל קדושת הצדיק, מתגבר לפעמים כל כך חס ושלום, עד שגורמים גם איזו שקיעה להצדיק הרבי האמיתי בעצמו, עד שהוא גם הוא נעלם ממנו הדרך איך יוכל לתקן את ישראל. ובזה יש דברים נסתרים הרבה, וכמובן קצת מזה בתורה קרטליטה ובמקומות אחרים, ובפרט בכמה שיחות וכו'. וזה בחינת כל הטענות והוויכוחים שהיה בין הקדוש ברוך הוא משה רבנו, שהשם יתברך ברוך הוא הפציר הרבה במשה שילך בשליחותו לגאול ולתקן את ישראל, ומשה מעין במעון אחר מעון. והכל בבחינת הנעל, מחמת שידע שהוא דבר קשה וכבד מאוד מאוד, כי ידע שבקרוב יקלקלו וכו'. ומחמת זה אמר, והן לא יאמינו לי. ואמר, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את ישראל ממצרים, כי ראה שישראל עדיין אין אמונתם שלמה מעוצם זוהמת מצרים, שהוא פגם המדמה שנאחז בהם כל כך. וגם תלה דבר בקטנותו שהוא אין בו כוח לברר ולתקן המדמה שלהם להוציאה מפגם אמונתם. ועל כן אמר, והן לא יאמינו לי, שטען שתי טענות, שמצידם ומצידו קשה להכניס בהם האמונה. וזהו, והן דייקה לא יאמינו לי דייקה, כי הם פגומים מזוהמת מצרים כנל, ואני אין בכוחי לעזור, כי הענב בעיניו מאוד. אבל השם יתבח הקפיד על זה ואמר, אבנה ידך בחקיך וכו', ויוציאה והנה מצורעת וכו'. וכן נהפך המטה לנחש וכו'. ודרשו רבותינו זל ומובא בפירוש רשי, שבכל זה רמז לו שפגם בלשון הרע שדיבר על ישראל כמו שפרש רשי שם. היינו שרמז לו שמשהו ממען כל כך ומחמת שגם הוא בעוצם נוראות קדושתו עדיין יש בו אחיזת פגם לשון הרע, שהוא בחינת פגם המדמה, כמו שכתוב בתורה והי מקץ סימן נונדה לדיין שם. היינו שזה שאומר ואין לו יאמינו לי, זה נמשך מפגם המדמה, שנפגם כל כך בעוונותינו עד שנוגע איזו שגיאה דקה ממנו גם בהצדיק האמת בעצמו, עד שאינו מאמין בעצמו שיש לו כוח לתקן את ישראל. וזהו גם כן מופת המים שנהפכו לדם, כי הדם זהו עיקר התגברות המדמה, שהוא מתגבר על ידי הדמים כמובן, שבשביל זה נקרא מדמה על שם הדמים וכו'. וזה כל עניין הדמים שנזכר בכוונת פסח, שכל אחיזת מצרים היה באדמים, כמו שכתוב בכוונס על פסוק, ואומר לך בדמי חיי וכו'. היינו בחינת פגם המדמה שזה עיקר גלות מצרים כנל, שהיה נאחז באדמים שלא נזדקחו אז. ועל כן הראה למשה זאת במופת הדם, שצריכים להניש את המצרים בדם, להפוך כל המים שלהם לדם, להראות להם שאין לחכמים שלהם שום דעת ושכל אמיתי. כי המים שהוא בחינת הדעת, כמו שכתוב, כי תמלא הארץ דעה, לדעת את השם כמים וכו'. אצלם נפגם כל הדעת הזה, עד שנתהפך לדם שהוא בחינת פגם המדמה, שנאחז באדמים רעים שלא נזדקחו מחמת ריבוי תאוותיהם הרעות. וכל הגאולה תלוי בזה שהשם יתבח ישפיע נבואתו ורוח קודשו על משה, בהשפעה גדולה כל כך, עד שבתוקף קדושתו יברר המדמה של כל ישראל וחנל. ואף על פי שאחר כך יפגמו על ידי חטא העגל ושאר הניסיונות, עד שיגרמו מה שיגרמו חורבן בית ראשון ובית שני, אף על פי כן אתה מוכרח להילך בשליחותם, כי תפעול הרבה לטובה. כי התורה שתיתן לישראל תתקיים לנצח. ואם יהיה נעשה מה שנעשה, אף על פי כן התורה תתקיים בכל דור ודור, על ידי הצדיקי אמת בעלי רוח הקודש שיהיו בכל דור, שימשיכו קדושת קיום התורה מדור לדור לנצח. ואף על פי כן מעין משה אחר כך ואמר, שלח נא ביד תשלח. ודרשו רבותינו זל, יודע אני שאיני גואלם לעתיד. ואז, ויחר אף השם במשה והוכרח לילך. כי באמת כמו שהעולם צריכים לחפש את הצדיק, כמו כן צריך גם הצדיק בעצמו לחפש את עצמו ואת ישראל. כי גם הצדיק אינו יודע מעצמו, בפרט בדבר גדול ועמוק הזה לעזור את ישראל לברר המדמה שלהם. כי לבעל בחירה קשה מאוד לעזור. על כן מעין משה ואמר שלח נא ביד תשלח, מאחר שאני יודע שעיקר גמר הגאולה האחרונה לא יהיה עתה על ידי. והשיב לו השם יתברך, עד הרבה, אתה שאתה יודע האמת כל כך, על כן מחמת זה די כי אתה צריך להילך ותצליח בשליחותי. כי מאחר שאתה יודע שגם אתה צריך לחפש ולבקש להלן יותר, זהו עיקר השלמות. על כן לך ואנוכי אהיה עמך ותצליח הרבה בשליחותי ותגאלם ותיתן להם התורה שתתקיים לנצח. ואם יהיה אחר כך מה שיהיה, סוף כל סוף יוגמר התיקון על ידי זה בעצמו, על ידי שימצאו קשרים ותמימים בכל דור ודור, שהם מבחינת בני לוי הנלווים אל השם ואל הצדיק האמיתי באמת, שהם יחפשו ויבקשו את קדושת הצדיק האמת בכל דור, עד שימצאו קדושתם בכל פעם, ועל ידי זה יוגמר התיקון וכו' וכנ"ל. חף. ועל כן גם אלישע, אף על פי שהיה גדול בנבואה מאוד, אף על פי כן מעוצם ריבוי הקלקולים של גחזי תלמידו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק ויגש גחזי לעודפה וכו', על ידי זה גרם שנפל ונתרחק מאלישע ונדחה מעולמו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל שהוא אחד מהאדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. ומעוצם קלקוליו על ידי זה גרם שקיעה גם לאלישע רבו שנתייאש לבקשו כראוי ודחפו בשתי ידיים, מחמת שראה שהוא פגום ומקולקל מאוד בתאוות ניוף ותאוות ממון, כמו שכתוב בעניין נאמן. אבל אף על פי כן אמרו אלישע, אמרו אבותינו ז"ל שאלישע שגה בזה, עד שנחלה מחמת זה כנ"ל. כי אף על פי כן היה צריך אלישע לבקשו ולחפשו עוד. כי רחמי השם יתברך אין המקלים לעולם, והיה צריך לבקש עוד רחמנות כזה אצל השם יתברך, עד שיוכל להרים גם את גחזי מזוהמתו הגדולה. וכן מה שגרה דובים בתינוקות, כי אף על פי שאלישע הסתכל בהם, שאין בהם לחלוכית טובה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק ואיפן בהם ויראם וכו', אף על פי כן לא היה לו לסמוך על זה, רק לחפש ולבקש גדולת רחמי השם יתברך עוד, עד שיוכל לקרב אותם גם כן. כי אין רצונו יתברך כלל לרחק שום בריאה, רק לקרב. וכמו שמצינו הרבה שהקפיד השם יתברך על גדולי הצדיקים הנוראים, על שלא לימדו זכות כראוי על ישראל כמו אליהו, כשאמר קנו קינתי וכו'. וכן הושע וישעיה וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזהו, ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, כי הא בהא תליא, כי מחמת שדחה את גחזי ואת התינוקות, שבא העיקר על ידי ריבוי קלקולם של גחזי ותינוקות, שלא ביקשו אחר קדושת הצדיק אלישע כראוי, עד שגרמו שגיאה גם אליו בעצמו כנ"ל, על ידי זה די כך חלה את חוליו אשר ימות בו. כי רק מצד זה נקרא הסתלקות אלישע בשם מיתה וכנ"ל. אבל אלישע בעצמו בוודאי חי וקיים לעולם כנ"ל. כי הלא אפילו מת גמור שנקבר אצלו ונגע בעצמותיו הקדושים חי וקם על רגליו. כמו שכתוב, ויהי הם קוברים איש וכו'. הרי שאלישע יכול להחיות מתים ממש על ידי נגיעה בעצמותיו. מכל שכן שהוא בעצמו לא מת חס ושלום. ומכל שכן שהוא יכול להחיות בני אדם החיים, עדיין להחיותם בהשארת תורתו ורוח קודשו. רק שצריכים לבקשו מאוד וכנ"ל. כ"ב. וזה בעצמו בחינת מה שכתוב אצל אלישע כשנסתלק ממנו אליהו לשמיים. ויכה את המים ויאמר, איה השם אלוקי אליהו, אף הוא. ויכה את המים ויחצו וכו'. ויאמרו נחה רוח השם על אלישע וכו'. כי אלישע ביקש וחיפש את קדושת אליהו רבו כראוי גם אחר הסתלקותו. ואמר איה השם אלוקי אליהו וכו'. וזכה באמת שחצה את המים בנס גדול כל כך. וגילה אמונת אלוקותו יתברך בעולם ונחה על רוח אליהו וכו'. אבל שאר בני הנביאים אמרו, ילכו נא ויבקשו את אדוניך וכו'. ואמרו אבותינו ז"ל מכאן שהתחילו אח הקודש להסתלק מהם כשנסתלק אליהו לשמיים. היינו כנ"ל, כי בני הנביאים התפלו איך שייך שהסתלק והתעלם אליהו שהיה גדול בנבואה כל כך. ואמרו שבוודאי הוא נמצא עדיין בעולם. והפצירו באלישע שישלח אנשים לבקשו. והוכרח אלישע למלות רצונם לשלוח לבקשו שלא יאמרו וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל ביקשו ולא מצאו. כי באמת שגעו בני הנביאים הרבה בזה, אף על פי שהיו נביאים ובעלי רוח הקודש. כי לא כך צריכים לבקש. רק צריכים להתחנן הרבה לפני השם מטבח ולבקש ולחפש קדושתו על ידי לימוד תורתו הקדושה ועל ידי תפילות ותחנונים וצעקות הרבה. כמו שכתוב, היזכור ימי עולם משה עמו, איה המעלה מים וכו' וכנל. ואז דייקה יוכל למצוא קדושת רוח קודשו, כמו שעשה אלישע שאמר איה השם אלוקי אליהו וכו'. וזכה באמת שנחה לברוח אליהו וכנל. חף ג' וזה בחינת מסע ומתן, בחינת קניין סודר, שעל ידי זה עיקר כל הקניינים שלא יוכלו לשנות עוד. כי כל המסע ומתן הוא לברר ניצוצי האמונה. כי יש בכל חפץ בעולם בחינת ניצוצות הקדושים, שהם בחינת ניצוצי האמונה הקדושה. וצריכים לבררם, שבשביל זה כל המסע ומתן, כמו שכתוב, נסעת ונתת באמונה, וכמבואר בדבריו זה על כמה פעמים. וכבר מבואר שעיקר האמונה הוא על ידי ברור המדמה, שזה נעשה על ידי המסע ומתן שנושאים ונותנים בחפצים ובמעות ומוכרים וקונים ומחליפים זה בזה. שכל זה נעשה עיקרו על ידי המדמה שבו כל החמישה חושים שהם הראות והשמע וכו', שעל ידו נעשים כל העסקים. כי כוח השכל האמיתי שהוא שכל העיוני הוא רחוק מכל זה כנל. רק המדמה הוא שליח השכל כנל. ועל כן עיקר הקניין הוא על ידי קניין סודר שהוא בבגדים. כי הבגדים והלבושים שורשם מבחינת הדמיונות המבוארים שם, שהם התארים והשבחים שאנו מדמים בהם את השם יתברך, שכולם בבחינת המדמה. כמו שכתוב שם על פסוק בכסל ליום חגנו וכו', עיין שם בסוף התורה הנ"ל. ואלו התארים והשבחים, הם בחינת הדמיונות של הנביאים שמדמין בהם השם יתברך, בחינת וביד הנביאים הדמה. אשר על כן עיקר ברור המדמה של כל אדם הוא רק על ידי רוח נבואה, רוח הקודש. כי רק הנביאים ובעלי רוח הקודש יודעים באמת לדמות אותו יתברך. ועל ידי זה יש להם כוח לברר המדמה של כל הנלווים עליהם, שעל ידי זה עיקר האמונה כנ"ל. וכל אלו הדמיונות הם בחינת לבושה ויתברך, בחינת השם מלאך, גאות לבש וכו'. שהנביאים בחינת צדיקי אמת מדמין ומלבישין אמיתת אלוקותו וממשלתו ידבך, בכמה וכמה תארים ושבחים ודמיונות, כדי שיהיה נתפס בליבנו אור אמיתתו וכבודו ידבך לנצח. ומשם שורש העליון של הלבושים. כי קודם חטא אדם הראשון לא היו שום לבושים, כמו שכתוב, היו שניהם ערומים וכו'. כי אור השגתם הייתה גדולה ונפלאה מאוד מאוד, עד שהיו יכולים להשיג גם איתתו יתברך בלי שום לבושים של עכשיו. ועל כן גם למטה בגשמיות לא היו צריכים לבושים כלל. אבל אחר החטא, ואדם בעיקר בל ילין, והגביר המדמה על השכל, אז תיקונו היה על ידי לבושים מבחינת ויעס השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות עור וילבישם. כי הוכרח כביכול להלביש ידיעת אלוקותו בכמה וכמה דמיונות של הנביאים, שהם מבחינת לבושים כמובא בזוהר הקדוש ומובא בדברנו במקום אחר. ומשם נשתלשלו גם הלבושים הגשמיים של כל אדם, כי כל דבר יש לו שורש למעלה כידוע. ועל כן על ידי קניין סודר שהוא בלבושים, על ידי זה נגמר המקח שלא ישנו עוד. כי המלבוש שורשו מלבושים העליונים הנ"ל, שהם מבחינת הדמיונות של הנביאים, שעל ידם עיקר ברור המדמה, שעל ידי זה אמונה בשלמות, ועל ידי זה עיקר תיקון המסע ומתן שיהיה באמונה ולא ישנו עוד. כי כל השינויים שבמסע ומתן הכל על ידי בלבול המדמה שהוא פגם האמונה. כי בוודאי באמת צריך האדם לעמוד בדיבורו אפילו בלא קניין. כמו שאמרו רבותינו זה לעניין זה, כל המקיים דיבורו, רוח חכמים נוחה ממנו. אך מחמת שעל פי רוב אין המדמה מבורר, שמשם כל השינויים שהם בחינת פגם אמונה. על כן תקנו חכמנו זה על קניין סודר שנמשך מלבושים העליונים שהם בחינת ברור המדמה, שעל ידי זה תיקון וברור האמונה, ושוב לא ישנו עוד וכנל. ד. וזה בחינת חשמל שהוא בחינת לבושין, כי מלבוש בגימטרי החשמל. כי כל השגת הנבואה של הנביאים היה על ידי בחינת תיקון המרכבה, שהוא בחינת המרכבה שראה יחזקאל, וכן ישעיה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל מה שראה יחזקאל, ראה ישעיה וכו', וכן כל הנביאי אמת. ועיקר השגת המרכבה היה מתוך החשמל, כמבואר שם בפסוק. כי קודם החשמל ראה רוח שערה וענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב. שכל זה מבחינת הקליפות הקודמות ומסבבין לפרי, שהם מבחינת פלבולי המדמה, שהם מבחינת כמה וכמה מן המחשבות רעות ובלבולים וכפירות וסברות חיצוניות ושקרים וכזבים של המחקרים והמחשפים, שמהם משתלשלים כמה וכמה מיני בלבולי אמונה לשאר בני אדם. וכולם נמשכים מבחינת המרכבה דסיטרא אחרא, שהם מבחינת רוח, שערה וענן גדול וכו'. ועיקר יניקתם על ידי בחינת ונוגה לו סביב, שהוא בחינת הקליפה שמעורב טוב ורע, ששם הבירור קשה מאוד כידוע. ומי שנפתח הריח חס ושלום, יכול ליפול לבחינת שלוש קליפות הטמאות לגמרי, שהם רוח, שערה וכו'. וכל זה בחינת בלבול המדמה שיש בו כמה וכמה בחינות. יש בלבולים שהם בחינת נוגה שמעורב טוב ורע, ויש בלבולים שהם בחינת רוח, שערה וכו', בחינת קליפות הטמאות לגמרי, שהם בחינת כפירות גמורות אחמנה ליצלן. והכל כפי מעשיו וכפי מידותיו, שכולם בבחינת המדמה כנל. וכמו כן באים עליו הבלבולים הנל. וכן להפך, כי זה תלוי בזה. כי כל מה שמתבלבל מחשבתו בבלבולי המדמה הנל ביותר, כמו כן נופל למעשים מקולקלים יותר. וכן חוזר חלילה חס ושלום, עד שיכול לבוא למה שיבוא לעבוד את עולמו לגמרי חס ושלום. בעיקר התיקון על ידי בחינת רוח הקודש של צדיקי אמת, שיונקים מרוח הקודש של משה רבנו עליו השלום, שקיבלו כל ישראל בשעת מתן תורה, שעל ידי זה עיקר בירור ותיקון המדמש ותיקון האמונה כנל. ואלו הצדיקי אמת, בחינת נביאי אמת, נכנסים ויוצאים בשלום מכל אלו בלבולי המדמש הם בחינת המרכבה דסיטרא אחרא, בחינת רוח שערה וכולי הנל. עד שמשיגין בחינת החשמל שהוא בחינת שורש הלבושין דקדושה, שמתוכם משיגין כל מעשה מרכבה דקדושה, שהם עיקר בחינת וביד הנביאים הדמה, בחינת הדמיונות המבוררים האמיתיים, שמשיגין הנביאים, שעל ידי זה מתברר המדמה כנל. וכל החוכמות של המחקרים, אפילו מה שחוקרים חקירות האלוקות שנקרא אצלם שכל העיוני, כולם בכוח המדע מהמבולבל שלהם, מחמת קלקול מעשיהם. כי לא קיבלו את התורה ועדיין הם מזוהמים בזוהמת הנחש. כי עמיתת שכל העיוני שהוא השגת אלוקות באמת, אין משיגין כי עם הצדיקים שקידשו את גופם בקדושה גדולה, עד שזכו לבחינת רוח נבואה, רוח הקודש באמת. ושאר כל בני אדם צריכים רק לקבל מהם ככל אשר יורו אותנו. וצריכים לבקש צדיק הזה מאוד וכנל. כי רק הם יודעים להלביש השגת אלוקותו בצמצומים רבים וכו', שעל ידי זה מבררין המדמה בבחינת וביד הנביאים הדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה כנל. חפה. וזה בחינת נסיעות לדרכים. ועל כן רוב המסע ומתן נעשה על ידי נסיעות. כי רוב הנסיעות הם על ידי בהמות, שברים וחמורים וסוסים, שבהם התגברו את המדמה כידוע. וצריך כל אדם לזכור את השם בנסיעתו בדרך. כמו שכתוב בפרשת קריאת שמע, שהוא אמונת הייחוד, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך וכו'. היינו שיכוון בנסיעתו בשביל התכלית הנצחי, כגון במסע ומתן שנוסע להרוויח ממון, כדי שייתן צדקה, כמו שמובא במקום אחר בתורה, איימן דאזה למין צו, סימן חפתת אין שם. מכל שכן כשנוסע לדבר שבקדושה, בפרט כשנוסע להתקרב לצדיק אמת השם שמיים, וזה על ידי נסיעתו מתקן תיקון גדול, כי מעלה כוח הבהמיות שהוא כוח המדמה, שהוא בחינת כוח הבהמיות שנושאין אותו, מעלה הכל לשורש השכל האמיתי, מאחר שפנימיות כוונת נסיעתו בשביל השם יתברך ותורתו הקדושה. נמצא שמעלה ומקשר וחולל המדמה בשכל האמיתי, שזה עיקר עבודת האדם כנ"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שעל ידי הנסיעות בקדושה מתקן פגם האמונה. כי על ידי הנסיעות מעלה ומברר המדמה שהוא כוח בהמיות, שעל ידי זה עיקר תיקון האמונה כנ"ל. וגם כשהולך ברגליו ניתקן בחינה זאת, כי הרגלין בחינת מדרגה התחתונה, בחינת עשייה, בחינת מדמה. וכשמכוון בהילוכו בדרך לשם שמיים באמת, אזי מעלה את בחינת רגלין שם בחינת מדמה אל השכל, בבחינת ועיסה יעקב את רגליו, בחינת ליבו נשא את רגליו. היינו בחינת לב מבין, בחינת השכל נושא את הרגלין, בחינת המדמה שיעלה ויוכלל בהשכל וכנ"ל. וזה בחינת רגלי עמדה ומישור. היינו בחינת הנעל, על ידי זה במקהלים אברך השם. כי כל הברכות והשבחים והתארים שמברכין ומשבחין אותו ידבח, כולם על ידי ברור המדמה, כמו שכתוב שם בתורה הנעל. חפבב. ופרעה מצרים שהם בחינת הרע שבמדמה כנ"ל, שמשם עיקר גלות מצרים שכולל כל הגלויות, שעיקרם גלות הנפש, שהעיקר הוא פגם האמונה, שהסתרא אחרא והקליפות מתגברים על כל אחד בבלבולי המדמה שהם בלבולי האמונה. על כן פרעה, כשהתגבר לרדוף אחר ישראל, היה עיקר התגברותו על ידי המרכבות טמאות שלו, בבחינת ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים וכו'. וישראל התייראו מאוד מזה, כמו שכתוב, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. כי עיקר תיקון הנפש של איש הישראלי הוא תיקון המחשבה, שיגביר כוח השכל על המדמה, שיהיה המדמה תפל להשכל, שזהו בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש, אין הרוכב תפל לסוס, אלא הסוס תפל להרוכב. כיסוס הוא בחינת תוקף פגם זוהמת המדמה, שעיקר בלבולה ומלדת תאוות המשגל, שהוא בחינת זוהמת מצרים. בחינת וזרמת סוסים זרמתם, בחינת סוסים מיוזנים, משקים וכולי היו. ושם עיקר המלחמה של כל אחד כידוע, וכמו שכתוב בתחילת התורה הנעל, שהשלוש מויכין הם בחינת שלוש מחיצות פרוסות בפני תאווה זאת. אבל כשהם נפגמים חס ושלום, אז הם מתגבר הרוח שטות, שעל ידי זה באים כל הפגמים והעבירות חס ושלום. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. וזה בעצמו בחינת פלבול המדמה המבואר שם אחר כך, עיין שם היטב קשר התורה הנוראה הנ"ל. כי הצדיק האמת הבעל כוח שזוכה להתפלל התפילה בבחינת דין, עד שמוציא הנפשות והתפילות מהסתרא אחרא בבחינת חיל בלה ויקיינו וכו'. הוא זוכה לכל התיקונים הנאמרים שם, עד שזוכה לבחינת רוח נבואה, רוח הקודש, שעל ידי זה מתקן ומברר המדמה שהוא תיקון האמונה. היינו שזה הצדיק מתקן הנפשות הפגומות שהמדמה מבולבל אצלם, שעיקר הבלבול נמשך מחטות נעוריהם, שהעיקר פגם תאוון על שהוא עיקר בלבול המדמה. וצריך כל אחד אחס על נפשו לבקש צדיק הזה כל ימי חייו, כדי שיברר אצלו המדמה בכל פעם ויכניס בו אמונה שלמה עד שיתקנו בשלמות. כי הרבה הרבה צריך לעבור על כל אחד ואחד. כי לב כל אדם זוכה להתקן מיד. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, בפרט מאחר שכבר פגם וקלקל המדמה שלו הרבה קודם שבא אל הצדיק. וכל מה שעוסקין לתקנו מתגבר עליו הבעל דובו בהתגברות גדול מאוד ביותר. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על כן הרוצה לחוס על נפשו ולחשוב על תכליתו לנצח באמת, צריך לשום מליבו היטב להיות חזק בדעתו בהתחזקות עצום, לאחוז עצמו בהצדיק הזה עוסק בתיקון נפשו, ולחפש ולבקש עמקות אמיתת עצותיו ודרכיו האמיתיים והתמימים וכנל, ולקיים מחזתי ולא ארפנו עד וכו'. נמצא שעיקר התיקון הוא שיהיה המדמה תפל להשכל, שזהו בחינת שהסוס תפל להרוכב המוזכר בזוהר הקדוש. ומצרים שהם בחינת פגם המדמה הם בהפך. וזה היה תוקף התגברותם בבחינת ויקח 600 רכב בחור וכו' לכנל. וישראל התיירו מזה ותפסו אמנות אבותם ויצעקו אל השם. כי זה עיקר העצה הכללית. לצעוק בכל פעם שמתגברים עליו המחשבות רעות הנ"ל שהם בלבול המדמה שבא ממרכבות דסיטרא אחר בחינת מרכבות פרעה, לצעוק מאוד אל השם ולצעוק ולצעוק וכו', עד ישקיף וכו'. ועל ידי זה נתעוררו רחמי השם יתברך ולחם בעצמו עמהם והפילם. ועל כן התחיל משה שירת הים בנפלאות שבח גבורה נפלאה הזאת, שהפיל השם מטבח מרכבות מאוד שלהם. וזהו השיר על השם כי גאו גאה סוס ואוכבו רמב הים, סוס ואוכמו דייקה, שהקדים הסוס להרוכב. כי זהו עיקר תוקף זוהמתם של בחינת מצרים, שמתגברים על כל אחד בגלות הנפש, שרוצים להגביר הסוס על הרוכב חס ושלום. ומזה נמשך כל מרירת הגלות שסובל כל אחד מבלבולי מחשבותיו הרעים שהם בלבולי המדמה. ועל ידי הצעקה להשם, זכו שהשם יתברך הפיל סוס ורוכבו וכנל. וכן כתוב בסוף, קיווה סוס פרעה ברכבו וכו', וישב השם עליהם את מי הים וכו'. כי אף על פי שהתגברו כל כך במרכבות טמאות שלהם, על כל אחד עד שרצו להגביר הסוס על הרוכב, אף על פי כן השם יתברך ברוב גאוותו וגודלו, הפיל סוס ורוכבו נגד ישראל והשפילם. ועל ידי זה נתברר המדמה וזכו לאמונה שלמה בהשם יתברך ובהצדיק האמת בחינת משה, כמו שכתוב שם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. חפ"ז. כי בעניין בלבול המדמה כלול כל התאוות, הן תאווה הנעל, הן תאוות ממון וחסרון הביטחון ותרדת הפרנסה, והכל הוא בחינת פגם האמונה, והכל תלוי זה בזה, ואין יודעין מאיכן ההתחלה. ועל כן קשה מאוד לתקן, ואי אפשר לתקן כי אם על ידי הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש וכו' כנל. ובלבד שיבקש אותו מאוד עד שימצאנו. ואפילו אחר כך צריך לבקש עוד הרבה בכל פעם וכו' וכנ"ל, עד שיזכה לאמונה שלמה ביותר בכל פעם, עד שיתקן בשלמות וכו' וכנ"ל. ועל כן נקרא ביטחונות של שווא ההבל בשם סוס, כמו שכתוב, אלב הרכב ואלב הסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. וכתיב, לא בגבורת הסוס יחפץ וכו'. הוא כתיב שקר הסוס לתשועה וכו'. כי בחינת סוס הוא בחינת תוקף זוהמת המדמה, בחינת זוהמת מצרים, שנאמר בהם, הוי היורדים מצרים לעזרה ועל סוסים ישענו וכו'. שמשם נמשך פגם תאוות ממון שרודף אחר הממון ביגיעות יתרות בחינם, ועושה מהתפל עיקר ומהעיקר תפל, שתולה העיקר בסיבות שהן הנסיעות והטרחות של המסע ומתן, ושוכח בהשם יתברך. ואפילו כשמזכירים אותו בהשם יתברך ובתכליתו הנצחי, הוא אומר, הלא כתיבו ואחיך בכל אשר תעשה, שדרשו חכמנו ז"ל, שלא יהיה יושב בטל וכו'. ואינו משים מליבו לבלי להטעות עצמו, כי בוודאי האמת הוא שצריכין איזה עסק. אבל חלילה להפוך הדבר לעשות מהסיבה של העסק עיקר, ולרדוף אחר המסע ומתן ביגיעות וטלטולים וסכנות בגוף ונפש כאלה. ומתורה ותפילה עושה תפל עד שהרבה משליחים עסק התורה לגמרי, אף על פי שבנעוריהם היו לומדים מופלגים וכו'. עד שכמעט שוכחים גם את התפילה, בפרט בדורות הללו השם יתברך ירחם. וכל זה בכלל דברי הזוהר הקדוש שהזהיר שלא יהיה הרוכב תפל להסוס, רק הסוס יהיה תפל להרוכב וכנ"ל. וזהו שקר הסוס לתשועה וכו' שהוא פגם המדמה כנ"ל. הנה עין השם אל יראיו למייחלים לחסדו, זה בחינת ההפך לגמרי ממרכבות הטמאות שהן בחינת סוס ורוכבו כנ"ל. כי הכנעת וביטול אלו המרכבות דסתרא אחרא הם על ידי הצדיק האמת הנ"ל, שזוכה לכל התיקונים הנאמרים שם בתורה הנ"ל, עד שזוכה לכל הניגון הנ"ל המשקה את הגן, שמשם גדלים כל הריחות שהן היראות, שזה הניגון הוא בחינת שיר של חסד שאיתה על העתיד, כשיהיה חידוש העולם, בחינת עולם חסד ייבנה, בחינת להגיד בבוקר חסדיך וכולי עיין שם. וזהו, הנה עין השם שהוא השגחתו השלמה אל יראיו המייחלים לחסדו הנ"ל, בחינת להגיד בבוקר חסדיך, שהם זוכים ליראה שלמה כנ"ל, והם מכניעים הסוס ורוכבו, ומגלים לכל העולם כי שקר הסוס לתשועה, כי הם מבררים ומתקנים המדמה וכנ"ל. וזהו גם כן בחינת לא בגבורת הסוס יחפץ, ולא בשוקע איש ירצה, רוצה השם את יראיו ואת המייחלים לחסדו, היינו כנ"ל. חפחת. ועל כן מוזהר המלך, ולא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה וכו'. כי כל זה בחינת זוהמת המדמה כנ"ל, שהמלך מוזהר על זה ביותר. כי המדמה בשורשו בקדושה הוא בחינת מידת מלכות אמונה, שמשם כל התארים והשבחים להשם ידבח, בחינת השם מלאך גאות לבש, בחינת הוד והדר לבשת וכמובן לאל. ועל כן המלך מוזהר שלא לפגום בחינת מלכות חס ושלום על ידי בלבול המדמה, שהוא בחינת תאוות המשגל, שהוא בחינת ריבוי סוסים, שהוא זוהמת מצרים וכנ"ל. חפתת. ושלמה המלך שהיה חכם מאוד מכל אדם ורצה לסמוך על חומתו להרבות סוסים ונשים, התחרט אחר כך מאוד והתוודע על עצמו שטעה מאוד בזה. כמו שכתוב לאיתי אל ואוכל, שטעה ואמר איתי אל ואוכל לעמוד בזה. אבל באמת לא אוכנו, כי בער אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. מי על השמיים וירד כמשה וכו'. היינו שהודה על עצמו שטעה במה שרצה להתחכם כנגד תורת משה, ורצה לסמוך על חוכמתו לעמוד כנגד בלבול המדמה, אף שירבה נשים וסוסים. ובאמת לא אוכנו, כי באמת אי אפשר בשום אופן לברר המדמה, כי אם על פי תורת משה דייקה שהוא בחינת רוח נבואה, רוח הקודש האמיתי, שמשם מקבלים כל הנביאים וכל הצדיקים בעלי רוח הקודש בכל דור. כי משה רבנו הוא רבן של כל הנביאים, ואפילו מי שזוכה לרוח הקודש צריך להילך רק בדרך תורת משה, ולבלי לאסור מתורתו ימין ושמאל אפילו כחוט השערה. ואז דייקה יכול לברר המדמה על ידי רוח קודשו, ששואב מתורת משה דייקה. אבל שלמה פגם בזה וביקש להיות כמשה ולעבור על מצוותיו להרבות נשים וסוסים. ועל כן התחרט מאוד על זה ואמר, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, כי בער אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. כי גם אותי ברוב חוכמתי מבלבל המדמה הרבה עד שטעיתי כל כך. כי המדמה מטעה ומבלבל גם את החכמים הגדולים מאוד וכנ"ל. כי מי על השמיים וירד, כמשה שזכה לעלות לשמיים ולקבל את כל התורה כולה, וזכה לרוח נבואה כזו שאין כמוהו. כמו שכתוב, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה וכו'. ועל כן אי אפשר לברר המדמה, כי אם על ידי תורתו הקדושה, לבלי לסור ממצוותיו אפילו כחוט השערה, ואז די כי יכולים לזכות לברור המדמה על ידי רוח הקודש של הצדיקי אמת שבכל דור, שממשיכים מתורת משה דייקה וחנל. למד. ולעתיד יתנהג העולם על ידי השגחה לבד, והתבטל הביטחונות של שב והבל, עד שיתבטל עסק הסוחרים לגמרי. וזהו ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש להשם וכו', ולא יהיה עוד כנעני וכו'. כי עכשיו טעות המדמש ובחינת זוהמת הסוס מתגבר כל כך, עד שמלבישין גם את הסוס בעשירות כזה, בכסף וזהב וכו'. היש שטות מזה? אבל לעתיד יתברר ויתקן הכל, עד שיעלו גם מצילות הסוס תוקף שטות זוהמת המדמש, יעלו ויבררו גם כן שיהיה קודש להשם. ואז באמת יתבטל עסק הסוחרים, בחינת ולא יהיה עוד כנעני וכו'. כי לא ירדפו ישראל עוד אחר תרדת המסע ומתן. רק ישימו ביטחונם בהשגחת השם יתבח לבד, עד שיתקיים בהם ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים וכו'. וזהו שנשמח והיה אסירות ביום ההוא קודש להשם וכו'. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שעל ידי כל הנ"ל זוכין להכניע מזונה דגופה ולהגביר מזונה דנשמתה. וזהו והיה אסירות שמבשלים בהם, שהיה תחילה בבחינת מזונה דגופה, עתה יהיה קודש להשם. כי יתגבר מזונה דנשמתה על מזונה דגופה, על ידי ברור המדמה שהוא תיקון האמונה, שעל ידי זה זוכין לשיר של חסד הנ"ל, שעל ידי זה מתגבר מזונה דנשמתה כנ"ל. עיין שם היטב בתורה הנ"ל ותבין. למד א', וזה לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. היינו כנ"ל, שעיקר המלחמה עם פרעה היה להכניע מרכבות הטמאות שלו, שהן בחינת התגברות הסוס על הרוכב. מבחינת התגברות תוקף זוהמת המדמה על השכל, שזה היה עיקר תוקף צרת גלותם של ישראל. וכן הוא בכל דור ודור, כי מצרים כולל כל הגלויות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והשם יתברך בעצמו לוחם עמהם, כי הוא מלחמה גדולה וארוכה שיש לכל אדם בימי חייו. וצריך לצעוק הרבה אל השם ולתלות עיניו למרום בכל פעם, שהשם יתברך יילחם בעדו ויעזרו לכבוש מלחמה זאת. ואז השם יתברך ירחם עליו ויושיעו, כמו שיהיה ביציאת מצרים וקריעת ים סוף. וזהו לסוסתי ברכבי פרעה, ועיין פירוש רש"י שם. היינו, כשיצאתי עם סוס שלי כנגד רכבי פרעה, כי זה כלל שאין הדין נמתק אלא בשורשו. ועל כן יצא השם יתברך כנגד רכבי פרעה עם בחינת סוס שלו, שהוא שורש העליון של הסוס, כדי להכניע רכבי פרעה, להפיל סוס ורוכבו דסיטרא אחרא, רוצים להגביר הסוס על הרוכב וכנ"ל. ואז דמיתיך רעייתי. דמיתיך, בחינת המדמה שלך נתברר, ונעשה בחינת רעייתי שהוא בחינת אמונה שלמה. בחינת הוא רואה אמונה שהיא נקראת אחתי רעייתי יונתי תמתי וכו'. שנאמר על ישראל שהם חזקים באמונה עם השם יתברך ותורתו כיונת תמים בן זוגה, וכמו שפרש רש"י שם. היינו כנ"ל, שהשם יתברך לוחם כביכול עם בחינת סוסו להפיל רכבי פרעה, שהם בחינת מרכבות הטמאות, הרוצים להגביר הסוס על הרוכב חס ושלום. ואז כשהפילם, נתברר המדמה שעל ידי זה נשלם האמונה, שזהו בחינת דמיתיך רעייתי וכו' וכנ"ל. למדבט. וזה שמובא בפירוש רשי ומהמדרש, שהיו הסוסים מושכים את המצרים לתוך הים. וזה לשון המדרש. תן רבי שמואל וינער השם את מצרים בתוך הים, מלמד שהסוס היה זורק רוחבו למעלה, והוא יורד למטה והסוס למעלה ממנו וכו'. עיין שם. היינו, שנענשו מידה כנגד מידה ממש, כי תחת שהם היו רוצים להגביר הסוס על הרוכב כנל, כנגד זה נענשו ששילם לעושה הרעה כרעתם, שהגביר הסוס על רוכביהם, והפילם והענישם ועקרם מן העולם. ועיין במדרש על פסוק זה לסוסתי, שמעריך שם בעניין כובד המלחמה שלחם השם מטבח כביכול עם פרעו, להגביר סוסו כביכול על פרעו ורוכבו. עיין שם מה שהיית שם, חזר ורחב פרעו על סוס אדום, על סוס לבן ושחור, כביכול נגלה קדוש ברוך הוא על סוס לבן, אדום, שחור, הדאו דכתיב, דרכת בים סוסיך וכו'. וכל זה הוא בחינה הנ"ל, כי עיקר המלחמה הוא בבחינה הנ"ל מה שהשם מטבח צריך ללחום עם הסתרא אחרא, שהוא בחינת פרעו ומצרים, שהם ערוות הארץ, תוקף זוהמת המדמה, שרוצים בכל פעם להגביר חס ושלום זוהמת המדמה, שהוא בחינת זוהמת הסוס כנ"ל על השכל. ומעוצם המלחמה, צריך השם מטבח כביכול בעצמו ללחום עמהם. וזה בחינת סוס אדום, לבן, שחור, שיצא בהם פרעו, והשם מטבח יצא כן כנגדו. כי יש בעניין מלחמה זאת של זוהמת המדמה עם השכל כמה וכמה בחינות. לפעמים מתגבר על האדם במחשבות ורעיונים וערעורים אלו שהם בחינת סוס אדום, ולפעמים בחינת סוס לבן ושחור. וזהו בחינת גלות ארבע מלכויות שראה זכריה. כמו שכתוב בקפיטל ו' ויראה, והנה ארבע מרכבות יוצאות מבין שני הערים, והערים הרי נחושת במרכבה הראשונה סוסים אדומים, ובמרכבה השנית סוסים שחורים, ובמרכבה השלישית סוסים לבנים, ובמרכבה הרביעית סוסים ברודים עמוצים, שהם בחינת ארבע גלויות כמו שמפרש שם אחר כך. וזה ידוע שעיקר הגלות הוא גלות הנפש, מה שבגלות אמר מתגבר מאוד הסתרא אחרא על הקדושה. ועיקר המלחמה הוא במחשבה, מה שהחיות מאות, שהן מבחינת מרכבות מאות, שהן מחשבות רעות וערעורים רעים ורעיונים מבולבלים, מתגברים על השכל, שמשם כל הקלקולים רחמנא ליצלן, כאשר יודע כל אחד בנפשו, שמחשבות קדושות הן מבחינת חיות טהורות וכן להפך היין שם. ועל כן ראה המרכבות מאות בבחינת סוסים בכמה גוונים, אדומים, לבנים, שחורים. כי יש בעניין הרעיונים רעים כמה וכמה מיני גוונים, וכן היה בגלות מצרים כנ"ל. הוא צריך לצעוק הרבה אל השם עד שהשם מטבח יעזרו, שלא ייפול בידם, רק יגביר הרוכב על הסוס. כי באמת המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו. ואפילו אם לפעמים המחשבה יוצאת מדרך הישר לחוץ חס ושלום, הוא יכול לתופסה כמו הסוס שתופסין אותו במתג ורסן, להטותו לדרך הישר, כמו שכתב כל זה אדמור ז"ל בסימן נון בליקוט התניינה ובמקום אחר. והבן היטב לעובדה ולעצה להציל נפשך על ידי כל הנ"ל. למד ג' על פי כל הנ"ל התפרש היטב מאמר רבותינו ז"ל בקידושין פרק א' וזה לשונו. אומר רבי יהושע בן לוי, כל המלמד בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך, ושם יכלה יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. רבי חייא בר אבא אשכחה לרבי יהושע בן לוי, דשא דריסנא הרישא וקמימתא ללענוקא לבקנישתא. אמר לו, מאי כולאי? אמר לו, מזוטרא מאי דכתיב והודעתם לבניך, וסמיך ליום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. מכאן ואילך, רבא ברונה לתיים אומצה, אדמייטל ליינוקה לבמדרשה. רב חייא בר אבא לתיים אומצה, אדמיקרה ליינוקה ומוספה. כי צריכים לחבר סוף התורה הנ"ל בתחילתה. היינו מה שמבואר שם בסוף, שברור המדם על ידי רוח הקודש הוא בחינת מתן תורה שכל העולם היה תלוי בו וכו'. וזה הרוח הקודש זוכין על ידי כל התיקונים המבוארים שם מתחילה. והיין שם היטב מבואר שם עניין תיקון השלושה מויכין שהם שלוש מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה, והם בחינת שלושה מיני רחמנות, בחינת אם תשקור לי ולניני ולנכדי, עד כאן רחמי האב על הבן, שהם בחינת שלוש תפילות ביום וכו'. וכל זה ניתקן על ידי הצדיק הבעל כוח, שמתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה זוכה לכל התיקונים הנאמרים שם, עד שזוכה לרוח הקודש, בחינת רוח נבואה, שהוא בחינת מתן תורה, שזכו כל ישראל לרוח נבואה, שעל ידי זה מתברר המדמה, שזה עיקר תיקון האמונה, ועל ידי זה זוכים לחידוש העולם של לעתיד, שהוא בבחינת ארץ ישראל, השגחה, שעל ידי זה זוכים להשיר של נפלאות, שיר של חסד שיתאר לעתיד, שעל ידי כל השיר הזה די כי יכולים להוכיח את ישראל בתוכחה של משה וכו', שעל ידי זה נכנע מזונה דגופה ומתגבר מזונה דנישמתה, שהוא בחינת ריח, בחינת יראה וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ועתה מבואר היטב מאמר רבי ישוע בן לוי הנ"ל. כל המלמד בין בנו תורה, שזהו בחינת שזכה לשלוש בחינות רחמנות הנ"ל. שעיקר הרחמנות הוא הדעת האמיתי של התורה ללמדה ולהמשיכה מאב לבן ולבן הבן. כי עד כאן רחמי האב על הבן כנ"ל. נמצא שזכה לבחינת תיקון המויכין שנמשך על ידי הבעל כוח הנ"ל. על כן בוודאי נחשב כאילו קיבלה מהר סיני, ששם זכו כל ישראל לבחינת רוח הקודש. כי גם הוא בוודאי זוכה לבחינת רוח הקודש, מאחר שזכה להמשיך שלושה מיני מויכין הנ"ל, שהם שלושה מיני רחמנות הנ"ל, שהם המויכין האמיתיים של התורה, שהם בחינת אב ובן ובן הבן. שזה נמשך מהתיקונים הנ"ל של הבעל כוח הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לרוח הקודש ובחינת קבלת התורה כנ"ל. ועל כן בוודאי נחשב כאילו קיבל את התורה מהר סיני, כמו שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך, וסמיך ליום וכו'. כי בשביל זה נסמכו זה לזה, להודיע שעיקר קבלת התורה הוא לברר המידע מעל ידי רוח הקודש, שמקבל כל אחד מישראל בכל דור על ידי התורה שמקבל מרבו האמיתי כנ"ל. ועיקר ברור המדמה הוא לתקן המדמה ולבררו בכל פעם, מכל השטוטים והבלבולים שנדבקו בו, שכולם הם בחינת בלבול האמונה, עד שיתקן את מוחו שיהיו המויכין שלו בבחינת שלוש מחיצות פרוסות הנ"ל, שהם בחינת שלושה מיני רחמנות מאב לבן ולבן הבן. ועל כן, מאחר שזכה ללמוד תורה ולהמשיך קדושת המוח של התורה עד בן הבן, על כן בוודאי זכה לבחינת התיקונים הנ"ל. על כן נחשב כאילו קיבלה מהר סיני וכו' וכנ"ל. וזהו הבכייה ברבא אשכחה לרבי ישוע בן לוי דשדריסנא הריישא וממתלה לינוקה לבקנישתא וכו'. ופרש רש"י שהיה מלבוש פחות שחטפו במקום הסודר וכו'. אבל דברי רבותינו זה על עמוקים מאוד, ויש בהם רזין איליין. ואתה, על פי הנעל, תבין נפלאות השם, שרימז בדבריו הקדושים עצות עמוקות אמיתיות, המוכרחים לכל אדם החס על נפשו להוציאה מגלות התאוות, ובפרט מרעיונים וערעורים רעים השוטפין על מוחו, ורוצים לבלוע אותו חס ושלום. שהעיקר, לבלי להתפחד מהם כלל, רק לעשות את שלו במה שהוא עוסק, ואפילו כשמחשבתו מורדת ויוצאת לחוץ, צריך לתופסה כמו סוס ברסן, להחזירה לדרך הישר. כמבואר שיחות קדושות אלו הרבה בספריו הקדושים, וכמובן לאל מזה. ועל זה נאמר, אל תהיו כסוס כפרד הנבין, שנאמר לעניין קדושת הברית כמו שהייתה בזוהר הקדוש. וזהו במתג ורסן עדיו לבלום, שצריכים לתפוס המחשבה כמו הסוס במתג ורסן וחנל. וזהו עיקר תיקון המויכין, כששומרים את המויכין מפגם ערעורים הנ"ל, שזה העיקר. ואז זוכה לבירור המדמה שהוא בחינת תיקון הלבושין כנ"ל, שזהו בחינת קבלת התורה, בחינת רוח הקודש וכנ"ל. וזהו בחינת דשא דריסנה הרי שבחינת תיקון המויכין שבראש, שהוא בחינת ריסנה, שתופסין המויכין ברסן שלא יצאו לחוץ. וזה היה במקום הסודר שהוא מלבוש חשוב. היינו, כי עיקר מלבוש חשוב הוא רק כשהמוח קשור אצלו בבחינת רסן, שלא יצא לחוץ לערער חס ושלום, שזה עיקר תיקון הלבושין, שהוא בחינת תיקון המדמה כנ"ל. וזהו דשא דריסנה הרי שבקממת לי ינוקה וכו'. כי הכל אחד. כי הלימוד עם הבנים שהוא עיקר תיקון המויכין כנ"ל, כל זה זוכין רק על ידי בחינת ריסנה הנ"ל, על ידי ששומרין את המוח מפגם הערעורים כנ"ל. וזהו שאמר לו מזוטרא מאי דכתיב והודעתם לבניך וכו', ושם יכלה יום וכו'. כי כל זה בחינת קבלת התורה, בחינת רוח הקודש כנ"ל. ועתה, מה טוב ומה נעים סמיכות וקשר דברי רבותינו ז"ל, ששמח לזה מכאן ואילך, רבא ברונה לאהבתיים אומצא אדמיקר לינוקה וכו'. כי על ידי כל הנעל זוכין לכל השיר הנעל שעל ידי זה נכנע מזונה דגופה וכו'. ועל כן בוודאי טוב ויפה עשה שלא רצה לאכול ולטעום דבר עד שלמד עם בנו, שעל ידי זה זכה להכניע מזונה דגופה, וזכה שתהיה אכילתו בבחינת מזונה דנישמתה. כי זה עיקר קדושת איש הישראלי שצריך להשתדל כל ימיו שתהיה אכילתו רק בבחינת מזונה דנישמתה. ואפילו כשאוכל, לא תהיה אכילתו בבחינת מזונה דגופה שיכוון חס ושלום בשביל הנעת גופו. רק כל אכילתו תהיה בבחינת מזונה דנישמתה. וזה זוכין על ידי התיקונים הנ"ל. ועל כן, לא תאים דבר אדמיקר לינוקה, שזהו בחינת התיקונים הנ"ל, שעל ידם זוכין שתהיה אכילתו בבחינת מזונה דנישמתה כנ"ל. וזהו, רבי חייא בר אבא לתאי מידי אדמיקרא לינוקה ומוספה. ופרש רש"י, מהדר למה שקרה אתמול ומלמדו עוד פסוק יותר. היינו, שרבי חייא בר אבא הוסיף לתקן ביותר שלא רצה לטעום עד שקרה עם התינוק מה שלמד כבר, ועוד הוסיף ללמדו יותר. כי זה עיקר שלמות התיקון הנ"ל להיות מוסיף והולך בכל פעם, ולא יסתפק במה שלמד כבר עם בנו או תלמידו, שנחשב גם כן כבנו, רק בכל פעם יוסיף והולך. כי עיקר התיקון להמשיך בחינת אמונת חידוש העולם, שעל ידי זה זוכין לבחינת חידוש העולם של העתיד בבחינת חדשים לבקרים וכו', שבשביל זה צריך האדם להתחדש בכל יום ולהתחיל בכל יום מחדש. ועל כן צריך הרב כשלומד עם בנו ותלמידו לחזור עם מה שלמד כבר ולהוסיף לחדש להם עצות ותחבולות אמיתיות להינצל משטף מים רבים של זה העולם. שזה עיקר הלימוד העולה על הכל. כאילו המדרש הוא העיקר וכו'. ועל ידי זה דייקה זוכין לבחינת חידוש העולם של העתיד על ידי שמחדש בתורה בכל פעם. הוא מחדש ללמוד תוספות עצות והתחזקות בתורה ועבודה עם תלמידיו ובניו בכל פעם, שעל ידי זה זוכין לכל השיר הנ"ל, שעל ידי זה מכניעין מזונה דגופה כנ"ל. ועל כן, לא תאים מידיה דמיקרי לינוקה ומוספה, בחינת תוספות חידושין דאורייתא אמיתיים, המביאים לידי מעשים טובים, שעל ידי זה עיקר תיקון הנ"ל לזכות למזונה דנישמתה וכנ"ל. למדלת. וזהו ויהי המה הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם. ודרשו רבותינו ז"ל, תרמה שהיה ביניהם דברי תורה. ואמר לו, היו ראויים להישרף, כי שני תלמידי חכמים המהלכים בדרך, ואין ביניהם דברי תורה, ראויים להישרף. כי כבר מבואר עניין הנסיעות שהוא להגביר הרוכב על הסוס, הראש על הרגלין. ועל כן שני תלמידי חכמים ההולכים בדרך, צריכים להיזהר ביותר שיהיה ביניהם דברי תורה, שהוא בחינת קבלת התורה, שהוא ברור המדמה, שהוא בחינת התגברות הרוכב על הסוס וכו' כנל, שהוא עיקר תיקון הליכת הדרך כנל. וזהו, ויהי הם ההולכים הלוך ודבר בדברי תורה, והנה רכב אש וסוסי אש דייקה ויפרידו וכו'. כי ההסתלקות ממנו היה דייקה על ידי רכב אש וסוסי אש, להורות שהוא רבי אמיתי שמסר תורתו לאלישע תלמידו, שעל ידי זה ירדו מלמעלה רכב אש וסוסי אש, הפך סוס פרעו ורוכבו שהוא פגם המדמה. כי הוא זכה לבחינת רכב אש וסוסי אש, שהקדים הרכב להסוס, כי הסוס תפל לרוכב. והיו כולם של אש להכניע הרע של המדמה, שמשם עיקר המיטה שנגזר על אדם הראשון. אבל אליהו לא מת, כי זכה לרכב אש וסוסי אש להכניע הרע שלהם, כי מהאש יצאו והאש תוכלם, ועל ידי זה דייקה נסתלק ממנו לחיי עולם. כי הצדיק האמת הזוכה לכל הנעל אינו מת. וזה רואים ביותר על ידי אליהו שלא מת כלל, והוא חי וקיים לעולם. וממנו נלמד לכל הצדיקים האמיתיים שאף על פי שמתו ונקברו, הם חיים וקיימים לעולם. וכמו שכתב האדמור ז"ל על מאמר רבותינו ז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו וכולי אין שם. היינו, מאחר שברר המדמה ששם כל התאוות הבהמיות, עד שהיה גם חצי תאוותו בידו, בוודא אינו מת וכנל. ועל כן למדו רבותינו ז"ל מזה, ששני תלמידי חכמים ההולכים בדרך, ואין ביניהם דברי תורה, בחינת רוח הקודש, בחינת ברור המדמה, שצריכים ביותר בדרך שהוא בחינת צדך, ששם התגברו את המחשבות המבולבלות של המדמה ביותר, שעיקר התיקון על דברי תורה כנל. על כן, כשאין ביניהם דברי תורה, ראוין להישרף על ידי הרע שבמדמה שהוא בחינת אש. אבל על ידי דברי תורה שהוא בחינת הלוקות דברי כאש, שהוא בחינת קבלת התורה שניתנה באש, בחינת המשכת רוח הקודש הנעל, על ידי זה מבררין המדמה ונתקן הכל וכנל. ועל כן צעק אלישע, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, רכב ישראל דייקה. כי צעקתו היה על שנסתלק ממנו רבו שהשפיע עליו רוח הקודש, שנמשך ממרכבה העליונה, על ידי שהתגבר במחשבתו להכניע מרכבות הטמאות, וזכה להגביר הרוכב על הסוס וכנל. על כן, יפה צעק אבי אבי רכב ישראל, כי משם כל קדושת הרוח הקודש שקיבל ממנו וכנל. וזה שתרגם יונתן, רבי רבי דתב לאון לישראל מרתיחה וכו'. כי בוודא הצדיק האמת כמו אליהו הוא מנצח כל המלחמות על ידי בחינה נעל, על ידי שמגביר המחשבות קדושות על ההפך, שעל ידי זה מכניע כל המרכבות לסטרא אחרא בחינת סוס ורוכבו וכו'. שעל ידי זה נופלים ממילא כל השונאים והחולקים לסטרא אחרא. ועל כן הוא בוודא טוב לישראל מכל מרכבות ופרשים שמכינים למלחמה. כי עיקר ניצחון המלחמה הוא רק על ידי בחינה הנעל, על ידי שהצדיק מגביר הרוכב על הסוס, השכל על המדמה וכו' וכנל, שזהו בחינת לא וגבורת הסוס יחפץ וכו', שקר הסוס לתשועה וכו', הנה עין השם אל יראה וכו', שעל ידי זה עיקר התשועה וכנל, על ידי שהם מגבירים המרכבה דקדושה וכו' וכנל. למדה. וכן מבואר במדרש על פסוק לסוסתי ברכבי פרעה הנ"ל, שעיקר מלחמת השם יתברך נגד פרעה ומצרים היה על ידי בחינת המרכבה הקדושה. כמו שמעריך שם בעניין מלחמת השם מטבח עם פרעה, שבכל מה שהתגבר פרעה כן יצא השם מטבח נגדו. כמו שכתוב שם, חזר ורחב פרעה על סוס אדום וכולי, אף הקדוש ברוך הוא כן. וכמובן ליל באות למדבט. יצא פרעה הרשע בשריון וכובע, כביכול הקדוש ברוך הוא כן וכולי. הביא נפט, כביכול הקדוש ברוך הוא כן וכולי. לבלב בקולו, כביכול ועליון ייתן קולו וכולי. עיין שם שמעריך בזה. ואם כי מן הנמנע להניע דעת כמונו, להשיג כוונת המדרש הזה, כי הדברים תמוהים מאוד מהו עניין כל הדברים האלה שעשה פרעה והשם מטבח עשה כן כנגדו. וגם עלו הרבה רווח והצלה לפניו. ומה זה כל הרעש הזה שפרעה התגבר נגד השם מטבח וישראל בכמה מיני התגברות הנ"ל, סוס אדום ושחור ולבן, ויצא בשריון וכובע, והביא נפט ואבני בליסטראות וחרבות ורמחים וחיצים וכו'. והרעים בקולו ולבלב בקולו וכו'. והשם מטבח כביכול הוכרח לצאת כנגדו בכל פעם, בכל אלו הדברים. הלא השם מטבח יכול להפילו כרגע בפעם אחת. אך אם אי אפשר להבין בפרטיות דברי המדרש לאשורו, על כל פנים אנו מחויבים להוציא ממנו רמזים אמיתיים לעבודת השם מטבח. כי כל דברי המדרש הנ"ל מרמזים על מלחמת היצר, שעיקר המלחמה הוא על ידי המחשבות רעות ובלבולים רבים ועצומים של המדמה כנ"ל, שהיא בחינת פרעה כנ"ל. ועל פי דרך זה יכול כל אחד להבין קצת דברי המדרש הנ"ל, למי שישים מליבו להסתכל על עוצם תוקף ריבוי המלחמה שלוחם המדמה עם השכל. ומי שחס על נפשו ועוסק במלחמת השם, שזהו עיקר המלחמה כמובן בכל ספרי מוסר, שכל המלחמות הגשמיות נקראים מלחמה קטנה נגד מלחמה זאת, שהיא מלחמה ארוכה מאוד, הוא יכול להבין מעט כל דברי המדרש הנ"ל. כי פרעה הוא בחינת בלבול המדמה מתגבר על האדם בכל פעם בשינויים עצומים ובלבולים רבים ושונים, שהם בחינת סוס אדום ולבן ושחור, הוא ממש נלחם נגד הקדושה כמו היוצא בשריון וכובע ונפט וכו'. הוא מרעים ומלבלב בקולו. כי רב הוא מספר בכמה וכמה מיני בלבולים והתגברות שמתעורר ומתגבר נגד האדם הרוצה להתגבר עליו. שכל מה שהאדם מתגבר כנגדו בישועת השם, כמו כן הוא מתגבר ביותר בכל פעם בשינויים אחרים. ולו לעזרת השם ונפלאותיו, חסדיו העצומים היה נופל בידו. כמו שאמרו רבותינו זה, ללמה לקדוש ברוך הוא עוזרו היה וכו'. ועל כן, מוכרח כביכול השם מטבח להילחם כנגדו בכל מה שהוא לוחם כנגד קדושת ישראל. כי כביכול השם מטבח בעצמו אינו יכול להכניעו ולבטלו בפעם אחד, שלא להחריב את העולם שנברא רק בשביל שיהיה בחירה. שעל כן ההכרח שיהיה כוח להרוח שערה וכו', שהוא בלבול המדמה להתגבר בכל פעם. וכמו שמבואר בסימן למדחת על מאמר רבותינו ז"ל, הוא שערה בזרוע של הקדוש ברוך הוא וכו', עיין שם. על כן, מוכרח השם מטבח כביכול ללחום בעצמו בתחבולות גדולות ונפלאות, להכניע בכל פעם הרע שבמדמה שהוא בחינת פרעה. ובכל מה שפרעה הרשע, שהוא בחינת הרע שבמדמה, מתעורר להתגבר מחדש בדמיונות רעים וחוזבים, שהם רעיונים רעים, בכמה וכמה מינים שונים, כמו כן כביכול השם מטבח לוחם כנגדו בבחינות אלו ממש. כי השם עיזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. וכמו שכתוב בשירת הים, השם איש מלחמה. ועיקר גבורת מלחמתו יתברך הוא כנגד הסטרא אחרא, שהוא בחינת הרע שבמדמה, שיש לו כוח גדול ועצום מחמת כוח הבחירה וכנ"ל. אבל השם יתברך בעצמו בוודאי חזק ממנו, כי אתה מרום לעולם השם כתיב. ונאמר מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום השם. ועל כן, השם מטבח יוצא לעזרת האדם הנכנס לגשת אל הקודש, להתקרב אליו מטבח באמת. והסטרא אחרא שהוא המדמה מתגבר כנגדו בכל פעם בשינויים עצומים כנ"ל. והשם מטבח יוצא כנגדו בבחינות אלו ממש, שכל זה מרומז במדרש הנ"ל במלחמת השם מטבח עם פרעה, שהוא בחינת המידע מהפגום וכנ"ל. והמשכיל באמת יכול להבין בנפשו דברים רבים מתוך דברינו אלה. כי אי אפשר לבאר מה שעובר על כל אחד בכל יום ובכל עת, והשם מטבח מציל בנפלאותיו כל הבא להתאר וכנ"ל. וזהו שסיים שם במדרש הנ"ל, כיוון שקילה פרעה כל זה, התחיל הקדוש ברוך הוא מתגאה עליו. אמר לו, רשע, יש לך רוח, יש לך קרוב, יש לך כנפיים. מאיך הנטיסן הקדוש ברוך הוא, אמר רבי יודן, מבין גלגלי המרכבה שמתן הקדוש ברוך הוא והטיסן עליהם. היינו כנ"ל. שעיקר בחינת מלחמה הזאת הוא להגביר בחינת מרכבה דקדושה על מרכבה דסיטרא אחרא וכנ"ל. וזהו שכתוב שם אחר כך, אמר רבי חנינא בר פפא, בשר ודם שהוא רוכב על טעונו, על דבר שיש בו ממש. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, טוען את רכובו ורוכב על דבר שאין בו ממש. הדאוד הכתיב, וירכב על קירוב וירוף וכו'. היינו כנ"ל, שעיקר המלחמה הוא על ידי תיקון המרכבה דקדושה, שכל עיקר התיקון הוא בחינת ארון נשא את נושאיו, שזה כל עניין המרכבה דקדושה, שהאופנים נושאים את החיות והחיות את הכיסא וכו'. ובאמת הוא להפך, כי רוח החיה באופנים, ועל כן החיות נושאים את האופנים, וכן הכיסא נושא את החיות וכן למעלה מעלה. כי כל החיות ממנו יתבח לבד, כי הוא כביכול ניסה ונושא. כמבואר בזוהר הקדוש, הוא מובא בדבריו זל בסימן סמכתת, על עניין ברכה שנותנין וכו', עיין שם בליקוט את עניינה. וכל זה הוא הפך הסיטרא אחרא, שרוצים להגביר הסוס על הרוכב כנ"ל. כי צריכים להאמין שכל כוח הסוס שהוא בחינת תוקף המדמה, הכל ממנו יתבח. כי הוא מחיה את כולם ויכול להניג הכל כרצונו. רק שבשביל הכוח הבחירה נתן כוח להמדמה שהוא בחינת מרכבה דסיטרא אחרא, להטעות את האדם כאילו יש לו כוח חס ושלום. אבל באמת, מי שרוצה להתגבר עליו יכול להתגבר עליו להכניעו ולהניגו כרצונו. כי באמת הסוס תפל הרוכב וכו', עד המרכבה העליונה שנאמר שם וירכב על קירוב וירוף. שהוא טוען את רכובו, כי הוא נושא את נושאיו וכנ"ל. ואם יחזיק ידו בהשם, ויצעק אליו, ויביט אליו, ויתלה עיניו אליו בכל פעם, בוודאי יעזרו השם, וילחום בעדו בכל מיני מלחמות ותחבולות רעות שמתגבר המדמה שהוא בחינת פרעה כנגדו. כי בכל מה שמתגבר בחינת פרעה כנגדו, שהוא בחינת סוס אדום ולבן ושחור וכו', הוא מלבלב ומראים בקולו וכו' וכו'. בכל אלו הבחינות יוצא השם מטבח כנגדו. כי גם כל חיותם ממנו, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם וכו' וכנ"ל. וזה שסיים שם במדרש הנ"ל, דמיתיך רעייתי, דעולמי שקיבלו תורתי, שאילו לא קיבלוה, הייתי מחזיר עולמי לתוהו ובוהו וכו'. היינו כנ"ל, שעיקר התיקון הנ"ל הוא בחינת קבלת התורה, שעל ידי זה זה עיקר ברור המדמה, שבזה תלוי כל העולם, שזהו בחינת הדה השישי, שכל העולם היה תלוי עד שישי בסיוון, שבו קיבלו את התורה, שהוא בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה וכו', וכנ"ל. למדבב. וזה בחינת חף סיוון שמתענין בו על הריגת הקדושים. כי עיקר הריגה היה על חטא הנ"ל, על שהתרשלו לבקש ולחפש את הצדיקי אמת, שהוא בחינת משה שהיה בימיהם, שהם בחינת נביאי אמת. כי הצדיק האמת ממשיך תורה בכל דור שהוא בחינת רוח הקודש, בחינת בירור המדמה, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה שהוא קיום העולם כנל. והמשכת התורה הוא על ידי ייחוד הדקות שבריחו ושכינתה. בעיקר הייחוד על ידי נפשות ישראל המחפשים ומבקשים אותו באמת עד שמוצאים אותו בכל פעם ומשברים מניעות ובאים בהגיעות אליו בכל פעם כדי לקבל ממנו תורת אמת שהוא בחינת רוח הקודש, שעל ידי זה בעצמו הצדיק ממשיך תורה. כי מקבץ נפשותם בחינת ולוקח נפשות חכם וגורם על ידי זה ייחוד הנ"ל. כי מעלה הנפשות בבחינת מין נוקבין ועל ידי זה ממשיך תורה וכו' וכנ"ל. אבל כשאין הנפשות משתדלים לבקשו ולילך אחריו, אזי אינו יכול לעשות הייחוד להמתיק הדינים, ואז הם מתגברים חס ושלום הדינים הקשים עד שמוכרחים למות ולהרג על קידוש השם כמה וכמה נפשות. ואזי על ידי מיתתם והריגתם נעשה הייחוד הנ"ל, כמבואר בעניין נפש חיה ושמו וכו' עיין שם. ומזה היה הכל ריבוי ההריגות ושפיכות דמים הרבה של ישראל. ובשביל זה מתענין בכף סיוון, כי התענית הוא תשובה. ועיקר התשובה אי אפשר כי אם על ידי הצדיק האמת, כמבואר בדברי רבותינו זל כמה פעמים. וזה עיקר הצעקות שצועקין ומתפללין ומרבין בסליחות ביום התענית, כמו שאומרים אנשי המנה עבדו וכו', עבד חסיד מן הארץ וכו', וכן הרבה. ועל כן מרבין להזכיר זכות שוכני עפר, כמו שאומרים זכור לנו ברית אבות ברית ראשונים וכו', עשה למען אוהביך שוכני עפר, כדי להמשיך עלינו כוח הרוח הקודש של הצדיקי אמת וזכותם הרבים, עד שנזכה למצוא המנהיג האמיתי וכו', שעל ידי זה עיקר התיקון כנ"ל. כי על ידי התענית ממשיכין שלום, כמו שמבואר בסימן קע"ט, על מאמר רבותינו זה על מרבה צדקה מרבה שלום. ועל ידי השלום נזכה למצוא המנהיג האמיתי. כי עיקר העלמת הצדיק האמת הוא מריבוי המחלוקת כידוע. גם על ידי התענית מכניעין מזונה דגופה נגד מזונה דנשמתה. כי כשזוכין למצוא את הצדיק האמת, אזי זוכין על ידו לאמונה שלמה וכו', עד שזוכין לשיר של חסד הנ"ל, שעל ידי זה נכנע מזונה דגופה וכו'. אבל כשאין זוכין למצוא הצדיק האמת, אזי צריכין להתענות הרבה. ועל ידי התענית שמשברין תאוות אכילה, על ידי זה נכנע מזונה דגופה וממשיכין קדושת הצדיק שהוא בחינת מזונה דנשמתה. ועל ידי זה יזכה למוצאו על ידי שהמשיך עליו קדושתו על ידי התענית שהוא בחינת מזונה דנשמתה. כי אז ביום התענית המוח שהוא הנשמה ניזון תחילה. ועל כן תקנו זה התענית על הריגת ישראל בסיוון, שאז קיבלו ישראל את התורה. ואחר כך קלקלו מיד בחטא העגל, שבא על ידי שלא השתדלו לחפש היטב כראוי את קדושת משה כנ"ל. ועל ידי זה באו כל החורבנות וכל הריגת ישראל לחמון אל יצלן. ועל כן מתענין אז בסיוון שהוא קבלת התורה לתקן זאת. וזה בחינת פרשת ויחל שקוראים בכל יום שמתענין. כי כל התעניתים עיקרם בשביל זה. כי כל הצרות נמשכים מחורבן בית המקדש שהיה על ידי שפגמו בכבוד הצדיקי אמת שהם בחינת נביאי אמת, כמו שכתוב היו מלאיבים במלאכי אלוקים וכו'. ועל כן קוראין ויחל שמדבר מריבוי תפילות משה על חטא העגל שהוא בחינת פגם הנ"ל כנ"ל, עד שפעל לעורר רחמיו יתברך לקבל לוחות שניות שהם עיקר התיקון. כי זכה להמשיך תיקון לדורות, שבכל דור יוכל כל אחד לעורר רחמיו יתברך על ידי 13 מידות שהמשיך, על ידי שמזכירין ומעוררין עוצם רחמנותו יתברך שמו, שהוא עד אין סוף ואין תכלית, כי רחמיו לא קלים כמו שאמרו אבותינו ז"ל. שעל ידי זה זוכין כמה כשרים ויחידי סגולה לחפש ולבקש ולמצוא את הצדיקי האמת שבכל דור, שעל ידי זה יתקן הכל. כמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשבפשע ביעקב וכו', שהם משווים באמת להשם יתברך, שממשיכים הרוח הקודש של הצדיקי אמת בכל דור. כמו שנשמח לזה מיד, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך ודבעה אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך וכו' עד עולם, היינו בחינת רוח הקודש הנ"ל. וזה בחינת מה שסיים שם בפרשת ויחל, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו וכו'. ורח עולם אשר אתה בקרבו את מעשה השם, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. כי סוף כל סוף יגמור השם ידבח על ידי עוצם הנפלאות והנוראות שהוא עושה בכל דור. וכן עתיד לעשות עמנו חסדים נפלאים ונוראים על ידי עוצם כוח קדושתו של משה רבנו, שמתפשט בכל דור. כמו שהיית בזוהר הקדוש, התפשטות הדמושה בכל דרה. ועל ידי זה יגמור השם בעדנו שנזכה למצוא הצדיקי אמת ולהתקרב עליהם באמת, שעל ידי זה יתקן הכל וכנל. בהן בסימן רש סמך על פסוק נפש חיה ושמו הנ"ל, מה שמבואר שם בעניין הצדיק שהוא מפורסם ואינו מפורסם שמוסר שמו, שהוא בחינת נפשו על קידוש השם, שעל ידי זה מציל רבבות נפשות מהריגה וכוליין שם בליקוטי א', כי סובל ביזיונות ושפיכות דמים ממש וכולי. ומשם ילמוד כל אדם הרוצה להתקרב לצדיקי אמת, שצריך על כל פנים למסור שמו שהוא נפשו בשביל זה. היינו, שיתרצה לסבול ביזיונות ושפיכות דמים הרבה, על ידי שנקרא על שם הצדיק האמת, ויבטל כבודו שהוא בחינת שמו, בחינת נפשו, יבטל הכל בשביל כבוד השם יתברך שיתגדל על ידי שיתקרב להצדיק האמת שיתקן נפשו. ועל ידי זה יזכה למוצאו ולהתקרב אליו עד שיזכה לחיי עולם. כי אי אפשר להתקרב לצדיקים וכשרים אמיתיים הנלווים עליהם כי אם על ידי מסירת נפש. ועיקר המסירת נפש הוא בחינה הנ"ל לבטל כבודו שהוא בחינת שם, בחינת נפש, ולסבול ביזיונות שהוא בחינת שפיכות דמים ממש כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמו שכתוב, יש בוטה כמדקירות חרב וכו'. והכל צריכים לסבול בשביל בקשת האמת לאמיתו. ואז דייקה יזכה לידע האמת למי להתקרב. כי בחרס מלאה ורדיפת הכבוד והעושר ולהרבות בבגדים ותכשיטים כל אחד יותר מיכולתו בכפלי כפליים וכו'. כאשר מצוי עכשיו בעוונותינו הרבים, על ידי זה אי אפשר למצוא האמת. אדרבה, כל מה שיגלו לו דיבורים אמיתיים ונפלאים יהפוך הכל מהפך אל הפך. רק אם יפקיר כבודו באמת ולא יחוס על כבודו בשביל האמת, אז יזכה לידע האמת וכנל. למדזיין הלכות הונאה הלכה ה. וזה בחינת איסור הונאה, כמו שכתוב, ולא תנו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך וכו'. כי כל ההונאות וההטעיות הם בחינת המדמה, ששם כל הטעויות. כי עצם השכל האמיתי הוא רחוק מכל הטעויות וההונאות. רק המדמה, כשאינו מבורר, משם כל הטעותים וההונאות. וכנראה בחוש שהמדמה עלול לטעות וחמובה. ומשם נמשכים כל ההטעיות, הן מה שאחד מטעה ומענה את חברו באיזה עסק או מסע ומתן, או באיזה צרה שעל זה נאמר ויראת מאלוקיך כמו שדרשו רבותינו ז"ל, או מה שאחד מטעה את עצמו, שזה הנגע שכיח ברוב בני אדם, כשאין חושבים על אחריתם, ואין המשתדלים בתקנת עצמן, ויודעים קלקולם ועוונותיהם לנגד עיניהם, ואין המשתדלים לחפש ולבקש רופא נפשות האמיתי שהוא הצדיק האמת, והם מטעים את עצמן. ובאמת, גם כשאחד מענה ומטעה את חברו בהונאת ממון או בהונאת דברים, הוא מטעה את עצמו, כי גולל אבן אליו תשוב. כי השם יריב ריב של המתענה בממון או בדברים שמביישו בחינם. וכל אלו ההונאות וההטעיות הם כולם על ידי כוח המדמה כשאינו מבורר כראוי. היינו, כשאין משתדלין לחפש ולבקש את הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש, שעל ידו עיקר ברור המדמה וכנ"ל. וזה בחינת איסור הונאה במשא ומתן. כי עיקר קיום הקניין של מקח וממכר הכל על ידי שממשיכים נערת הצדיק יסוד עולם, שזהו בחינת כל הקניינים שתקנו חכמנו ז"ל. ועל כן עיקר הקניין על ידי קניין סודר שהוא בלבושים, שעל ידי זה ממשיכים ברור המדמה, שהוא בחינת לבושים שנמשך מהצדיק וכמבואר לאל. ועל כן עיקר הקניין נלמד מפסוק וזאת לפנים בישראל שעל אף איש נעלו וכו', שנאמר לעניין בועז ורות, כשקנה בועז את רות עם כל אשר נשאר למחלון וחיליון וכו', שזה הקניין היה בתכלית השלמות. כי עיקר תכלית הקניין של המסע ומתן הוא שיהיה נעשה מזה ייחוד קודש בריחו ושכינתה, על ידי ניצוצי האמונה מתבררים על ידי המסע ומתן, וכמובן מזה במקום אחר, ובפרט בהתורה ואים מקץ זיכרון. וזה בחינת הקניין של בועז ורות שעל ידם הייחוד בשלמות. כי בועז הוא בחינת צדיק יסוד עולם וכו'. ועל כן משם נמשך תיקון לכל הקניינים שבכל המסע ומתן שבעולם. כי על ידי בחינת בועז, בחינת הצדיק האמת, על ידו כל ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר קיום המסע ומתן וכנ"ל. ועל כן הזהירה התורה מאוד שלא להונות את חברו. כי ההונאה הוא מבחינת בלבול המדמה, שמשם כל ההונאות וההטעיות, שעל ידי זה עיקר פגם וביטול המסע ומתן וכנ"ל. למד ח' ועל כן שיעור ההונאה הוא שטות. להורות שפגם ההונאה שהוא בלבול המדמה, כל זה הפגם נמשך מחמת שפגמו בכבוד הצדיק האמת, שעל ידו כל ברור המדמה על ידי בחינת הרוח הקודש שלו, שהוא בחינת יום השישי, שכל העולם היה תלוי בשישי בסיוון שבו קיבלו ישראל את התורה על ידי משה רבנו, שהוא בחינת הצדיק האמת שבכל דור. כי גם הצדיק בעצמו הוא בבחינת יום השישי, שזהו בחינת צדיק יסוד עולם כידוע. ועל ידו עיקר ברור המדמה. כי בלבול המדמה נמשך מבחינת קליפת נוגה שמעורב טוב ורע, שהוא בחינת כשר ופסול, טמא וטהור, אסור ומותר, שהם בחינת ששת ימי החול שמתבררים על ידי התורה, שהוא בחינת שישה סדרי משנה כמובן. ועיקר ברורם על ידי בחינת יום השישי, שבו נברא אדם הראשון שהיה צריך לתקן ולברר הכל, אם לא היה אוכל מהצדה הטוב ורע שהוא בחינת נוגה כידוע. כי ביום השישי מתחיל להימשך תוספת קדושת שבת שהוא בחינת הצדיק, שהוא בחינת שבת דחול היומה. שעל ידי זה נעשה הבירור והתיקון של כל ששת ימי החול לבררם מבלבול המדמה. כי הצדיק הוא בחינת שישי ושביעי וכמובן מזה. ועל כן שיעור ההונאה שטות. כי עיקר פגם ההונאה שהוא בחינת בלבול המדמה כנ"ל, עיקרו על ידי שפגם בכבוד הצדיק שהוא בחינת יום השישי הנ"ל, שהוא בחינת שישי בסיוון שבו תלוי כל העולם. כי כל ברור המדמה שהוא ברור האמונה הוא על ידו כמבואר בתורה הנ"ל. למדת. וזהו בחינת פחות משטות מכילה, שטות קונה ומחזיר הונאה, יותר משטות בטל מקח. כי יש שלוש בחינות בעניין זה הפגם שאין משתדלין לחפש ולבקש את הצדיק הראוי, ומשם נמשכים שלושת הדינים הנ"ל הנאמרים לעניין הונאה, שהם שטות ופחות משטות ויתר משטות. כי יש שמשתדלין קצת לבקש את הצדיק עד שמוצאין אותו, אבל עדיין אין מבקשין אותו כראוי עד שיברר את בלבול המדמה שלהם בשלמות. וכמבואר לאל מזה, שאפילו המתחיל להתקרב צריכים לבקש עוד יותר עד שימצאו היטב את בחינת רוח הקודש של הצדיק, כדי שיברר להם המדמה בשלמות. ואלו המתרשלין בזה, אף על פי כן הם מקורבים קצת לצדיק האמת. על כן המדמה שלהם מבורר קצת, אבל לא בשלמות. ומשם נמשך בחינת ההונאה פחות משטות שניתן למחול. כי מחמת שאין המדמה שלהם מבואר בשלמות, באין לידי איזו הונאה וטעות. אבל הוא פחות משטות, כי עדיין לא נפלו לבחינת קליפת נוגה לגמרי. כי הם ממשיכים עצמן בכל פעם לצדיק האמת. ועל כן, אף על פי שנמצא בהם טעויות קצת מחמת שאינם מחפשים אותו כראוי, אבל ההונאה והטעויות הם בבחינת פחות משטות, כי הצדיק אינו מניח אותם ליפול לבחינת נוגה. ועל כן, זאת ההונאה הניתן למחילה. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, והוא יודע יצרנו שקשה מאוד לברר המדמה בשלמות להינצל מכל הטעויות. על כן ניתן למחילה. אבל כשההונאה שטות זה בחינת אותם שעומדים על המשקל, של מלאים ספקות בהצדיק, ומחמת התרשלותם לבקש ולחקור היטב אחר האמת לאמיתו, אין המתקרבים אליו, אבל אינם חולקים עליו ואינם פוגמים בכבודו חס ושלום. ואלו הם בבחינת נוגה, שהוא מעורב טוב ורע, קשה ופסול וכו', שזו בחינת הונאה שטות, ושם קנה ומחזיר הונאה. כי הקניין מתקיים, כי עדיין יכול להמשיך הערת הצדיק, שמשם כל הקניינים כנל, מאחר שעל כל פונים אין או חולק עליו. רק שצריך להחזיר הונאה, כי טעות כזה לא ניתן למחול עד שיחזירנו. אבל יותר משטות הוא ביטול מקח, שהם אותם שאבונותיהם יטעו אותם עד שנפלו למטה מנוגה. שזהו בחינת אותן אנשים שנפלו לרק גמור באבונותיהם, עד שמבזין את הצדיק. ושם הוא בחינת ביטול מקח, כי אין יכולים להמשיך הערת קדושת הצדיק כלל, ועל כן המקח בטל לגמרי. כי אין קיום להמקח, כי אם על ידי שממשיכים הערת הצדיק, שזה בחינת כל הקניינים, שעל ידם מתקיים המקח כנל. מם. וזה רמז, שגם כל התורה והמצוות של האדם, שהם עיקר הקניין של האדם לנצח, בבחינת אמת כנה, יש בהם שלוש בחינות אלו. שיש שמענין ומתעין את עצמן, אבל ההונאה הוא פחות משטות. ויש שהונאה וטעות שלהם בבחינת שטות. ויש שמענין ומתעין את עצמם לגמרי, שזהו בחינת יתר משטות ביטול מקח, והכל על פי הנעל. כי זה כלל ויסוד כל התורה כולה, שצריכים להיזהר מאוד לבלי להטעות את עצמו בזה העולם. וכמו שצעק עוזה על קודם הסתלקותו ואמר, את זה תקבלו מאיתי, שלא תניחו עצמכם להטעות בזה העולם, כי העולם מטעה אותנו לגמרי וכו', כנדפס בשיחות הרן. אבל להינצל מטעויות של זה העולם, שהם הרבה מאוד מאוד, כמעט בלי שיעור, אי אפשר להינצל מהם, כי אם על ידי התקרבות להצדיק אמיתי שלא יטעה את עצמו, בזה העולם אפילו כלשהו, וכמבואר משיחה זאת מעט בספר חיי מוהר"ן. על כן, צריכים לבקש ולחפש מאוד מאוד את הצדיק האמת, ולשפוך ליבו כמים נוכח פני השם שיזכה למוצאו, כדי שיזכה על ידי הצדיק לברר המדמה שלו, כדי שינצל מכל הטעויות וההונאות הבאים על ידי המדמה כנל. וזה שמאמין בהצדיק האמת ומתחיל להתקרב, אבל אין התקרבותו בשלמות, זה בחינת הונאה פחות משטות. כי הונאה שטות זה בחינת נוגה שכלול מששת ימי המעשה, מבחינת קשה ופסול, אסור ומותר, תמה וטהור. ששם כל הבלבולים והטעויות, שכל התיקון והבירור על ידי הצדיק, שהוא בחינת יום השישי הנ"ל, בחינת שישי בסיוון וכו' וכנ"ל. אבל מי שאינו מתקרב אליו, רק עומד על המשקל, שאינו חולק ואינו מתקרב, זהו בחינת הונאה שטות. והוא בסכנה גדולה אם לא ישתדל להתקרב באמת, שלא ייפול חס ושלום לרק גמור. כי ידוע שנוגה פעמים נכלל בקדושה, ופעמים להפך. אבל כל זמן שהוא בבחינה זאת, בבחינת הונאה שטות, שאינו מכריע לכאן ולכאן, ובבחינת קנה ומחזיר עונה, שכל התורה והמצוות ומעשים טובים שלו, שהם עיקר קניין האדם באמת, בבחינת אמת כנה וכו', וכתיב כנה חוכמה, כנה בינה, וכל אלו הקניינים יתקיימו, רק שיצטרך להחזיר עונה, כי יצטרך תיקון וברור גדול לברר התורה ומצוות שלו מההונאה והטעויות שלו. אבל מי שהונאה שלו בבחינת פחות משטות, שזהו מי שיצא קצת מבחינת נוגה שהוא בחינת שטות, על ידי שהתחיל להתקרב לצדיק האמת, שעל ידי זה הצדיק מכריע אותו בכל פעם אל הטוב ואל הקדושה, על כן הונאה שלו בבחינת פחות משטות, על כן ניתן למחילה, כי זה הצדיק שנתקרב אליו הוא בבחינת איש חכם יחפרנה, כמו שכתוב במקום אחר. אבל זה שטעותו בבחינת יתר משטות, שנפל כל כך עד שחולק על הצדיק, שזה בחינת יתר משטות, בחינת נוגה שנכלל בקליפה רחמון אליצלן, שם הוא בחינת ביטול מקח, שכל התורה ומצוות שלו כולם בטלים ואין בקניין שלו כלום, וצריכים לחזור ולתקנה מחדש לגמרי. וכמו שמבואר על פסוק איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו, שזה שחולק על הצדיק האמת כל המצוות שלו הם רק כקוף בפני אדם וכו', כי אין ממש בהטוב שלו כי אם על ידי הצדיק. כי ידוע לכל אחד בעצמו כמה וכמה פגמים ופניות יש במצוות והתורה בעצמו של רוב העולם. כי מחמת מעשה הם הרעים גם הטוב שלהם מקולקל הרבה. אך כשאינו חולק על כל פנים על הצדיק האמת, יישאר לו מהם איזה בחינת קניין לעולם הבא בבחינת קנה ומחזיר הונאה נעל. מכל שכן וכל שכן כשזוכה להתקרב אליו, שאז הטעות ניתן למחילה כנל. אבל כשחולק עליו שזהו בחינת טעות יותר משטות, שנפל לרק גמור בחינת נוגה שנכלל בקליפה רחמון אליצלן, אז היה קניינו בטל לגמרי, ועליו נאמר כאשר בא כן ילך ומאומה לא יישא בעמלו. ויצטרך לסבול מה שיסבול בכמה גלגולים, עד שהצדיק יחזור ויתקנו מחדש לגמרי. אבל קניינו בעצמו שקנה בעולם הזה בטל לגמרי, מאחר שנכשל על ידי מעשיו הרעים וגסותו, עד שחלק על הצדיק האמת, שכל ברור המידע משמשם כל הטעויות הם על ידו וכנל. ממלף. וזה שאמר משה לבני גד ובני ראובן, ולמה תניון לשון הונאה, וכמו שתרגם אונקלוס, ולמה תונון. כי עבר הירדן בחינת נוגה, כי ארץ ישראל בחינת כלליות הקדושה, וחוץ לארץ בהפך. ועבר הירדן הוא בבחינת ממוצע ביניהם, בחינת נוגה שמעורב טוב ורע, שמשם כל ההונאות וההטיות. ועל כן אמר להם משה, ולמה תניון את לב בני ישראל, שתטעו ותונו את בני ישראל חס ושלום מעבור אל הארץ? כי כל הטעותים נמשכים מבחינת נוגה כנל. על כן השיבו לו שיעברו חלוצים לכבוש ארץ ישראל. היינו שימסרו נפשם בשביל קדושת ארץ ישראל, ועל ידי קדושת ארץ ישראל בוודא היו ניצולים מטעויות והונאות הנ"ל. כי קדושת ארץ ישראל וקדושת הצדיק האמת הם בבחינה אחת, כמו שכתוב במקום אחר. ואז נתרצה משה להם, ואתנה עמהם תנאי זה, שאם יעברו חלוצים לארץ ישראל, ייתן להם עבר הירדן, כי אז אין פחד. כי על ידי מסירת נפשם לכבוש ארץ ישראל, על ידי זה גם עבר הירדן, בחינת נוגה נכלל בקדושה בארץ ישראל. כי הצדיק, בחינת ארץ ישראל, מכריע הכל לטוב, כשזוכים למסור נפשו להתקרב אליו, אשרי לו וכנל. ראשי פרקים מלכות שלוחין והלכות מחירה. קניין סודר. הלבוש עם בחינת הדמיונות שמתלבש בהם השכל, כדי להסביר אמיתת השכל בחינת הרוח הקודש של הנביאים שהלבישו בדמיונות בחינת ביד הנביאים הדמה. על כן על ידם כל הקניינים שלא ישנו עוד, כי עסק המשא ומתן נוגע בבגדים וכו', ומתוכה כעין החשמל שמשם הלבושים. קידושין פרק א', אמר רבי ישוע בן לוי, כל המלמד בן בנות תורה כאילו קיבלה מהר סיני, שנאמר והודעתה וכו', וסמיך ליום וכו'. רבי חייא בר אבא אשכחל רבי ישוע בן לוי, דשא דריסנא הרישא, וקממתל אל ינוקלה וקנישתא וכו'. מכאן ואילך רבא בר אונא לתיים אומצא עד וכו', רבי חייא בר אבא לתיים וכו', דמיקרי לינוקא ומוספה. ריסנא דייקא, בחינת במתק ורסן הדיו לבלום. וזה היה במקום הסודר שעל ראשו, להורות שעיקר לבוש הכבוד על ידי בחינת רסן, כשקושרין המחשבה ברסן כמו סוס וכו', להטוטו לדרכו שרוצה, שזהו בחינת תיקון המויכין, שיהיה מחיצות פרוסות וכו', שזהו כל תיקון של ברור המדמה. כי בלבול המדמה מחמת שנתקלקלו מחיצות המויכין והתגבר המדמה על השכל כמו הסוס על הרוכב חס ושלום. ונמשל העניין בסוסים מחמת ששם עיקר התגברות תחמנה לצלן כסוסים מזוינים. ועל כן ראה זכריה השם רוכב על סוסים, שהארבע מלכויות כלליות צרות הנפש, ורמז לו השם יתברך רוכב עליהם ויחניהם, ולחבר לזה על מצילות הסוס קודש להשם וכו'. הלבושים נעשו אחר חטא אדם הראשון להגן בפני התאווה, אבל יש בהם אחיזתם לפעמים בבחינת אנה מנה דרבונון דבלו וכו'. והם אורבים להתאחז בהם די כחס ושלום בכמה בחינות, וזה בחינת ותתפסהו בבגדו ויעזוב בגדו וכו', כי לבוש כזה אין צריכין, וצריכין לברוח ממנו. וכן המניעות רובם מחמת הבגדים, כי עיקר מניעות המוח היינו חסרון אמונה שבא מבלבול המדמה שהוא פגם אמונה. וחיפשו סמלותם קודם מתן תורה, והתאהרו והחליפו סמלותיכם בגדי כהונה, בגדי כהן גדול, בפרט החליפות הבגדים ביום הכיפורים, ציצית ופרסת כנפיך וכו'. והחזיקו 10 אנשים בכנף איש יהודי וכו', נלכה עמכם כי שמענו אלוקים עמכם. כי הצדיק בחינת גומל נפשו איש חסיד, בחינת תורת חסד ללמד לאחרים שממשיך בכל עת, שזה עיקר תיקוננו, שעל ידי זה נמשך החוט של חסד הנ"ל, בחינת עולם חסד ייבנה וכו'. אך אם בהספדאי דעתם קיימנה, רבי אתא לביתא אחר מיתתו וכו'. בני ישראל נסו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרון, והלא באור ההר מת, אלא שם חזרו והספידו וכו'. מחמת שנכשלו בענל שחזרו לאחוריהם על ידי מיטתו, וגם ירהרו על משה ואלעזר, ואמרו אפשר אדם שעצר המגפה ועמד נגד מלאך המוות וכו', עד שהראה אותו להם מוטל במיטתו שעדיין הוא חי וקיים. אך אף על פי כן הוא מת מצדכם, ואתם צריכים לחפש אחריו כראוי. והם פגמו בזה, ואז וישמע כנעני זה המלאק שעורב על זה להכניס כפירות הנ"ל, כי הוא עיקר זוהמת הנחש. ואז חזרו והספידו, ושם נדמה להם שמת, על ידי זה בעצמו תקנו עצת עניין הנ"ל. ואלישע חלה את חולי אשר ימות בו, ואמרו אבותינו זה על 3 חולאים חלה אלישע, אחד שדחה את גחזי, ואחד שגירה דובים בתינוקות, שלא הוריד את עצמו כל כך לקרב גם את גחזי ולהחזיר בתשובה הנערים הנ"ל. אבל לא מת כי מצד גחזי וכו', אבל הוא בעצמו חי וקיים עד שאפילו האיש המת שנקבר אצלו נחיה, מכל שכן האדם החי כשיבוא על קברו וכו'. וזהו אני אמית ואחיה מכאן לתחיית המתים מן התורה. ויקה את המים ויאמר, איה אלוקי אליהו, אף הוא ויקה את המים ויחצו וכו', נח הרוח אליהו אל אלישע וכו', ילכו נא ויבקשו את אדונך וכו'. מכאן שהתחיל הרוח הקודש להסתלק מהם, כי לא כך מחפשים את הצדיק, רק כמו שעשה אלישע שלא רצה לפתור מלפניו, אף על פי שאליהו דחה אותו קצת ואמר לו, שב נא פה וכו'. ואלישע אמר, חי השם וחי נפשך עם מעזבקה. על כן באמת זכה שנחה על רוח אליהו וכו' וכנ"ל. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו רכב ישראל דייקה, בחינת רוכב שמיים בעזרקה. כי העיקר הוא בחינת תיקון המרכבה, שיהיה בחינת ארון נושא את נושאיו, עד שהמרכבות דסיטרא אחרא כולם, עד הסוס שהוא תוקף זוהמתם יהיה נכנע לרוכב וכו'. וזה בחינת ציצית, תיקון המלבושים ותפילין, תיקון המרכבה, בחינת רוכב שמיים וכו'. ומרומזים בפרשת מרכבות פרעו וכו', תפילין דרשי ודרבנו תם, כי אין יודעין מאיכן ההתחלה, כי פרשת קדש והיה כביאך להכניע זוהמת מצרים, בחינת פגם המדמה, שמע אמונה, והיה עם שמוע קבלת המצוות, היינו התורה. ועניין מה שאמרו רבותינו זל על ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה, והחזירה נותניאל בן כנז בפלפולו, בחינת חדקות שבריחו בפלפולה, בחינת השמחה שבה אחר ההספד שצריכים להתאבל ולהספיד על הצדיק האמת בכל עת. ועניין הצדיק עבד ואין איש שם הלב, ואנשי חסד נאספים בהן מבין כי מפני הרעה העצומה הזאת שאין מחפשין אחריו, שהוא עיקר הרעה. בחינת פגם העגל שנאמר בו ולמה יאמרו מצרים ברעה הוציאם. וכתיב ואינחם השם על הרעה. בחינת ראו כי רעה נגד פניכם שנאמר על זה וכו'. מפני זה בעצמו נאסף הצדיק, כי רק אז הוא נאסף, אבל בכל עת שמחפשין אחריו הוא חי וקיים תמיד. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד, תהיתי כשה עובד וכו', לבקש עבדיך. העבדה נקראת על שם העובדה, כי להצדיק אין הפסד, כי הוא נסתלק לאלה ולאלה. אך הוא נקרא מיטה לגבינו כשאין מחפשין אחריו. וכמו שהיית במדרש רבה על משה עומד ומשמש במרום. וזהו כי ידעתי אחרי מותי, בכל עת שיהיה נקרא אחרי מותי, שהוא כשלא תחפשו אחריי, אזי כי אשחט תשחיתון וכו'. אבל תכף כשתחפשו אחריי אני חי וקיים תמיד, כי הצדיקים חיים לעולם כנ"ל. ויזכור ימי עולם משה עמו, איה המעלה מים וכו'. וזה בחינת שירת האזינו והעידה בם את השמיים ואת הארץ וכו', האזינו השמיים וכו', כי אוזלת יד וכו', ואמר אי אלוקמו וכו'. ראו אתה כי אני הוא, אני אמית ואחיה וכו'. ולחבר לזה והן לא יאמינו לי וכו'. ומופת המטה וצרת היד והדם שכולם מרמזים שצריך לברר המדמה. ועניין שלחנה ביד תשלח מחמת שידע שעתידין לחתו. ואף על פי כן זרזו השם ידבח לילך מחמת זה, מחמת שאתה יודע הכל, אבל אני יודע כל זאת יותר, ואתה מוכרח לילך בשליחותך ותצליח על ידי זה בעצמו, שגם אתה תבקש תמיד את עצמך ואת תקנות ישראל, עד שסוף כל סוף תגמור גאולתם בשלמות, כי מה שהיה הוא שיהיה כידוע. עניין ההספד על הצדיק וגם על אנשים כשרים שהיו מאמינים בהצדיק כמו שכתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו שהם נקראים אנשי חסד. שלחנה ביד תשלח העיקר לבקש ולחפש מאוד מאוד אחרי הצדיק האמת שיש לו רוח הקודש וכו'. וכל אדם בכל זמן צריך לחפש מאוד אחריו כדי לזכות לאמונת חידוש העולם בשלמות ולהכניס האמונה בכל באי העולם. וזה בחינת מסע ומתן שהכל לברר ניצוצי האמונה. ובכל העסקים שעוסקים ונוסעים לדרכים רבים, הכל בשביל זה לחפש ולבקש למצוא הצדיק האמת. ועל כן עיקר תיקון המסע ומתן הוא האמונה, בבחינת נסעת ונתת באמונה. כל המקיים דבריו רוח חכמים נוחה אמנו ואמליו וממחוסרי המנה. הנסיעות לברר המדע מבחינת בהמיות, שזהו בחינת מה שנוסעים עם בהמות. ועיקר תיקון הדרך והנסיעה שיזכור בלכתו בדרך בשם ידבח ותורתו הקדושה עד שיעלה המדמה אל השכל, כי אין הרוכב תפל להסוס, רק הסוס תפל לרוכב, כמובן בתיקון עם היין שם. ואפילו כשהולך ברגליו צריך להרים הרגלין שהם בחינת עשייה, בחינת מדמה אל השכל, בבחינת ויישא יעקב את רגליו, ליבו נשא את רגליו, בחינת רגלי עמדה ומישור. וזהו במקהלים מברך השם, כי על ידי ברור המדמה יכולים לברך ולהודות להשם. אבל הסתרא אחרא בחינת פרעה ומצרים שהם בחינת הרע שבמדמה, אצלם הרוכב תפל לסוס, כי רצו להגביר חס ושלום המידע מעל השכל. והשם יתברך בעצמו לחם עמהם והפילם, ואז סוס ורוכבו רמה בים והקדים הסוס לרוכב, כי אצלם הרוכב תפל לסוס. והשם יתברך הפילם ורמה סוס ורוכבו דייקה בים וכו', קיבה סוס פרעה ברכבו וכו'. וזה לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי, דימיתיך בחינת כוח המדמה שלך הוא רעייתי, בחינת אמונה, בחינת וראה אמונה. ואין במדרש רבה שיר השירים על פסוק זה לסוסתי, שהקדוש ברוך הוא רחב על סוס כנגד פרעה, היינו כנל, שעיקר המלחמה היה שהשם יתברך הגביר הרוכב על הסוס, הפך פרעה וכו' וכנל. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש להשם וכו', ולא יהיה עוד כנעני וכו'. שיתבטל תרדת המסע ומתן, והיו אסירות קודש וכו'. כי יתגבר מזון עד נפש על מזון עד גופה. שקר הסוס לתשועה, לא בגבורת הסוס יחפץ וכו'. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם השם וכו'. דרכת בים סוסיך, אגידה לי שאהבה נפשי איך תראה וכו'. צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. וראה אמונה ונשמח לזה לסוסתי וכו' כנל. וזה בחינת ספירת העומר, עומר שעורים, מאכל בהמה, בחינת מדמה שמניפין אותו בבית המקדש, זה בחינת ברור המדמה. כי זה בחינת כל הקורבנות לברר המדמה, כמו שמבואר בהתורה, אח ולנמנה, סימן חפי עיין שם. ועל כן סופרין הימים לעומר, כי כל העולם תלוי עד שישי בסיוון וכו'. וזאת הבחינה הוא בכל שנה ושנה, על כן סופרין שבע שבתות, בחינת שבעת ימי בראשית. כל התהוות השבעת ימי בראשית שבהם נברא הכל, תלוי בבירור המדמה שהוא בחינת העומר שעורים, שעל ידי זה נתברר האמונה להאמין בשלמות בחידוש העולם וכו'. ועל ידי זה מקבלין התורה בשבועות, שהוא בחינת רוח הקודש שזוכה כל אחד בחינת פנים בפנים דיבר השם וכו'. כי יש בזה נפלאות מין דעים, כי מאיכן ההתחלה? כי גם לחפש ולבקש את הצדיק צריכין לזה אמונה גדולה וכו'. ותיקון העומר ממחורת השבת שהוא פסח, שאז נמשך בחינת רוח הקודש על ידי משה רבנו, בחינת עוצם ההערה של ליל א' של פסח וכו'. ועל ידי זה יש כוח להניף העומר ולספור ספירה וכו', שהוא בקשה וחיפוש אחר הצדיק, בחינת יאר פניו איתנו סלע. כי הצדיקים הם אנפי שכינתא וכו', ואז זוכין לקבלת התורה, בחינת רוח הקודש וכו', שכל העולם תלוי עד יום זה, שהוא שישי בסיוון וכו'. אבל גם אחר כך צריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד את הרוח הקודש של הצדיק. והכל צריכים לחפש בכל עת וזמן מקטן שבקטנים עד גדול שבגדולים. ואפילו הצדיק בעצמו צריך לחפש ולבקש מאוד, כי צריך גם כן ברור האמונה להאמין בשלמות ובקדושת ישראל שמאמינים בני מאמינים, ולהאמין בכוחו שיש לו כוח לתקנם ולהכניס בהם האמונה בשלמות יותר ויותר בכל פעם, על ידי שמברר המדמה שלהם בכל פעם על ידי הרוח הקודש שלו וכו'. וזה בחינת מראה הסנה שמעין ללכת, והשם יתברך הקפיד על זה ואמר מה זה בידיך וכו'. ונהפך המטה לנחש, להורות שדיבר לשונו על ישראל, על שאמר והן לא יאמינו לי וכו'. וכן מה שנצטרעה ידו כמו שפרש רשי שם, כי על ידי לשונו הוא התגברו את המדמה כמו שכתוב בתורה והיא מקץ. וזהו גם כן בחינת מה שנהפך המים לדם במצרים. כי מצרים בחינת התגברות הרע שבמדמה שהוא בחינת תגבור את הדינים, שזהו בחינת כל גלות מצרים וכו', כמו שכתוב בכוונס פסח. כי על שם זה נקרא מדמה לשון דמים כמובן. וזה בחינת פגם העגל על ידי שניתנה התורה בתחילה בצועות והומיות וכו'. כי עדיין צריכים לחפש והם פגמו בזה על ידי הערב רב. על כן כשאמרו כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו וכו', נטעו אחר עבוד הזור של העגל לא לומד, התגברות כסילות המדמה. מה שהיה ראוי בהפך שיחפשו ויבקשו מאוד מאוד את משה אם אינם יודעים מהיה לו וכו'. וזה כשאמר משה שלחנה ביד תשלח, כי יודע אני שאיני גואלם לעתיד. אז די כאמר השם יתבח, לך ואנוכי אהיה עמך. כי עד הרבה מאחר שאתה יודע האמת שאין תכלית הגמר על ידך, על כן עדיין גם אתה צריך לבקש, על כן לך בשליחותי ותצליח על ידי זה דייקה. כי אתה מוכרח לעשות את שלך, וסוף כל סוף הגמר יהיה גם כן על ידך, כי מה שהיה הוא שיהיה. אך עדיין אין אתה בעצמך יודע איך תגמור עסק נורא כזה כשמתפשטים כנגדו כל כך, על כן עדיין גם אתה צריך לבקש ולחפש כנעל עד שתגמור וכו'. וזה בחינת הלכות מחירה, כל המסע ומתן לברר ניצוצות האמונה, בחינת נסעת ונתת באמונה, עין ובחינת ברוע מדע מכנל. ועל כן רוב המסע ומתן על ידי נסיעות, שיעשו סטפל לרוכב וכו' כנל. כי נסיעות בחינת תיקון על פגם אמונה, כמו שכתוב במקום אחר. ועל כן רוב הקניינים על ידי הבגדים שהם בבחינת החשמל ששומר על האדם מבלבול המדמה, שהוא בחינת רוח, שערה וענן גדול וכו', שהם הקליפה הקודמת לפרי, ושם מלובש נוגה שהוא מעורב טוב ורע, ומתוכה כעין החשמל שמשם ראה כל המרכבה שהוא בחינת הרוח הקודש, שהמשיך גם בתוקף הגלות לברר המדמה, שעל כן נקרא בשם מרכבה, כי עיקר הוא תיקון המרכבה שיעשו סטפה לרוכב וכו' כנל. ועל כן מפתירים זאת בשבועות, כי כל השינויים שבמסע ומתן הם על ידי בלבול המדמה. וזה בחינת וזאת לפנים בישראל וכו' שלף ישנעלו וכו'. ואלה תולדות פרץ שפורץ גדר לעשות לו דרך, כמו שאמרו רבותינו זה על הפסוק, בין מי זה העלם? כי הוא סתום ונעלם מאוד מאוד, והוא עיקר תיקון הנפלא הנעשה על ידי תולדות פרץ. כי הוא פורץ גדרים לעשות לו דרכים נפלאים חדשים שלא נתגלו מעולם כדי לתקן הכל, כמובן בהשיחה וכו'. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה שהיא מתמעטת ומתמלאת. שעיקר עבודת ישראל למלות פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מיות. וזה על ידי גודל החיפוש והבקשה שצריכים לבקש הצדיק השלם מבחינת משה אחר הסתלקותו ביותר. כי גם בחייו אי אפשר להתקרב אליו ולקבל ממנו בכל פעם, מה שצריך לתיקונו הנצחי בכל עת, כי אם על ידי בקשה וחיפוש הרבה. כי לפעמים על ידי מעשיו נחשה חס ושלום אור השמש על ידי עננים וכו'. מכל שכן אחר הסתלקותו שאז הוא בחינת פני לבנה, ששם שכיח המיעוט וכו'. ואז התקס יסיירה וכו'. וזה מעלת ראש השונה, תיקרו בחודש שופר בכסף וכו', חודש שהלבנה מתכסה בו. ועל ידי תקיעת שופר, בחינת קיבוץ הקדוש של ראש השונה, נתמלאת ונתקנת וכו'.